أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع کیا. اور اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے مختلف علاقوں سے آنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اور کیوں اس طرح کے دینی دروس اور تربیتی دروس کا نظام چلایا گیا ہے، اگر یہ ہمارے ذہن میں ہو تو واقعی ہم کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے اس جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو دلائل کی بنیاد پر سمجھنے والے بنیں، اور اس دین کو سیکھنے کے بعد، یہاں سمجھنے کے بعد، جب ہم اپنے گھروں پر جائیں تو ہمارے پاس کچھ مواد ہو جس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھا ہے، اور اپنے گھروں میں اور اپنی مساجد میں، اپنے علاقوں میں جا کر انہی موضوعات پر جو کچھ ہم نے سمجھا ہے دوسروں کو بھی ہم سمجھانے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے دو پہلو تھے، ایک تو سماج میں شرکیات اور خرافات پھیلی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے انسانوں کو اللہ کا دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا چیز ہیں جو سماج کی خرافات ہیں اور کیا چیز ہے جو واقعی اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اسی طرح سے اللہ کا دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو سمجھایا، اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، ان کی کردار سازی کی، ان کے اخلاق کو پہلے سے کئی گنا بہتر بنایا. تو یہ دو پہلو تربیت کے ہیں، جس کو ایک مختصر جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ دین کے سلسلے میں تربیت میں دو پہلو یاد رکھنے چاہیے، ایک التصفیہ اور دوسرے التربیہ. تصفیہ کیا ہے؟ کہ دین کے نام پر آج بہت ساری غلط چیزیں مسلمانوں میں عام ہیں، بدعات ہیں، شرکیات ہیں، بہت سارے رسم و رواج ہیں جس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، اور لوگ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں. ضعیف حدیثیں لوگوں میں عام ہیں، اسی طرح سے بہت ساری غلط باتیں ہیں جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو دین کو ان آمیزشوں سے، ان ملاوٹوں سے پاک کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دین نہیں ہے، اور صحیح دین اپنی بے آمیز شکل میں بغیر کسی ملاوٹ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے دلائل کی بنیاد پر۔ اس کو تصفیہ کہتے ہیں، صفائی کے معنی میں ہی ہے کہ جو بھی ملاوٹ دین میں ہو چکی ہے اس کو صاف کیا جائے۔ دوسرا پہلو ہے کہ واقعی جو حق ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس حق کو اپنے لیے روحانی غذا بناتے ہوئے ہر ہر فرد کی اس علم کی بنیاد پر تربیت کی جائے۔ اس علم کی بنیاد پر جیسے ایک پودے کو کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، زمین میں مناسب زمین میں اس کو لگاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ پودا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیڑ بنتا ہے، اس کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے کے دور میں دودھ، اس کے بعد غذا، کھانا اور اس کے کپڑے، اس کی بیماری، اس کی صحت، اس کا خیال رکھتے رکھتے ایک چھوٹے بچے کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دینی اعتبار سے بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلسل تربیت کے ذریعے سے قرآن و سنت کے علم کی بنیاد پر افراد کو ایسا بنایا جائے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر وہ عمل کرنے والے بنے ہیں، ان کے اندر صرف معلومات نہ ہو بلکہ ان کے اندر واقعی دین پر عمل کرنے کے جذبات بھی ہوں، جو کہ صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بنیادوں پر تربیت کی تھی۔ اسی بنیاد پر آج بھی ضرورت ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ایک چیز ہے، تلاوت آیات، اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرنا، پاک کرنا، ان کو اچھا انسان بنانا، ان کی تربیت کرنا، اور دوسرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دی جائے۔ تو آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ افراد کو، مسلمانوں کو، ان دونوں ناحیے سے، ان دونوں ڈائریکشنز میں، ان دونوں بنیادوں پر ان کی تربیت کی جائے۔ تو آج ہم دلیلیں بھی دیکھیں گے اور دین پر استقامت، دین پر ثابت قدمی کے سلسلے میں کیا قرآن و سنت میں باتیں آئی ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے، اور یہ اسی مقصد کے تحت یہ پورا پروگرام یہاں کے ذمہ داران نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اس پروگرام سے جو بھی کاوشیں سلسلے میں کی گئی ہیں ہم کو زیادہ فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم آزما چکے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالی دیکھ لے گا کہ کون ہے جنہوں نے سچ بات کہی تھی، جنہوں نے حق کہا تھا، جن کا دعویٰ سچا تھا، اور کون ہیں جو اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا قانون اور قاعدہ اپنا بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور خصوصاً اس انسان کو جو ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ جو آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے میں ایمان لے آیا، جو دین پر آ جاتا ہے، جو حق بات کو قبول کر لیتا ہے، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس اقرار کے بعد، اس دین پر آنے کے بعد، اس توحید و اتباع کے راستے کو اختیار کرنے کے بعد اس کو مسلسل آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آزمائشوں میں وہ پڑتا ہے اور اس کے بعد اس دین پر جمع رہتا ہے تو خود اس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ انسان ایسا تھا کہ اس نے سچائی کو اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے قبول کیا تھا. لیکن اگر ایسا نہیں ہو بلکہ وقتی جذبے کے تحت ایک آدمی نے بات کہہ دی کہ مان لیا لیکن ابھی تک جڑیں اندر تک نہیں اتری تھیں, بس ایک وقتی زبان کا جملہ تھا, حق ابھی اتنا دل میں اترا نہیں تھا اور زمین میں پودا کھوکھلا اور بس سطحی طور پر لگا ہوا تھا جیسے گھاس پھوس ہوتی ہے, تو حالات آتے ہیں, مسائل آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, اور پھر ان آزمائشوں میں آدمی اکھڑ جاتا ہے اور اس کی زبان کے کلمات ہوا میں اڑ جاتے ہیں, اور اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ واقعی اس نے مانا نہیں تھا, یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں تھا, اپنے اقرار میں پکا نہیں تھا. یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی کے دور میں رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ اس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں بس لا الہ الا اللہ کہنے پر, آمنا کہنے پر, ہم ایمان لے آئے کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا, بس اتنا ہی بول دیا کافی ہو گیا, ہم ایمان لائے کا مطلب بس کیا ان کا اقرار قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ ایمان کے اقرار کے بعد اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے. اسی لیے ہمارے وہ بہت سارے بھائی جو ابھی ابھی قرآن و سنت کی طرف آئے ہیں, اندھی تقلید کو چھوڑ کر, رسم و رواج کو چھوڑ کر, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر, توبہ کر کے اب صراط مستقیم کی طرف آئے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ اب بس ہریالی ہریالی ہے, اب باغ دکھائی دینے والے ہیں, ایسا نہیں ہے. اب تو اصل امتحان شروع ہوا ہے, اب تو آزمایا جائے گا, اب مسائل آئیں گے, آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, لیکن ان رکاوٹوں, پریشانیوں, آزمائشوں کے اندر جو آدمی رکتا نہیں ہے بلکہ راستے پر, سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے چاہے کتنی بھی تکلیف اس کو کیوں نہ ہو, تو واقعی وہ یہ ثابت کر دیتا ہے, کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ منزل پر پہنچنے کے لیے واقعی اس کے دل میں تمنا تھی اور وہ اپنے دعوے میں, اپنے اقرار ایمان میں, اپنی توحید و اتباع کے دعوے میں واقعی سچا تھا. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے زبانی جمع خرچ سے جنت مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے کہ ایمان کے اقرار کے بعد ایک دوسری چیز مطلوب ہے اور وہ ہے اس اقرار پر جمنا, اور آنے والی تمام پریشانیوں اور رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھتے رہنا یہاں تک کہ آدمی منزل پر پہنچ جائے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی, تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے امن ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ بس ایمان لائے تو ان کے لیے جنت ہے, ان کے لیے امن ہے. دو چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا کہ ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے, ان کے لیے امن ہے دنیا میں اللہ کے عذاب سے, ان کے لیے امن ہے آخرت میں اللہ تعالی کی جہنم سے. وہم مہتدون, دنیا میں وہ ہدایت والے راستے پر ہیں, اللہ کے نزدیک وہ ہدایت یافتہ دنیا میں ہیں, اور آخرت میں جنت کی طرف ان کی رہبری کی جائے گی. وہم مہتدون, لیکن کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان میں ظلم کو یعنی شرک کو ملنے نہیں دیا. اب ایمان لے آتا ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, لیکن حالات آنے کے بعد میں آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے, کبھی تکلیفیں آتی ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بیان ایک آدمی نے سن لیا, اب دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہاں اب دین پہ عمل کریں گے, لیکن اس کے بعد وہ اس ارادے پر جم نہیں پاتا ہے, اس پر جم نہیں پاتا ہے. ایک آدمی پریشانی آتی ہے, کچھ مسئلہ آتا ہے, دین پر آ جاتا ہے, چار دن چلتا ہے, اس کے بعد پھر اسی بری زندگی میں واپس لوٹ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, آدمی کے اعمال کا جو معاملہ ہے وہ خاتمے پر مبنی ہے. ایک آدمی آج عمل کر رہا ہے اور کل وہ عمل چھوڑ دیتا ہے اور خاتمہ اس کا غلط حالت میں ہوتا ہے, غلط زندگی پر ہوتا ہے, غلط عقیدے پر ہوتا ہے. آج وہ کعبہ میں ہے, آج وہاں جا کے نماز پڑھ رہا ہے, توحید والا ہے, لیکن معلوم نہیں ہے زندگی کیا کروٹ کھائے, شیطان کہاں سے آ کے اس کو بھٹکا دے اور وہ کسی اور جگہ جا کر اپنا ماتھا ٹیکنے والا بنے, کسی اور در پر ہاتھ پھیلانے والا بنے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو. تو چاہے وہ کعبے کا پاسباں ہو, چاہے کعبے کی اس نے تعمیر کی ہو, چاہے اس کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہو, ابتدائی زندگی میں شروعات میں اس نے چاہے کچھ بھی کیا ہو, لیکن بعد کی زندگی میں جس چیز پر اس کا خاتمہ ہوا ہے اصل اعتبار خاتمے کا ہے. ایک وقت تک آدمی اچھے عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخری زندگی میں بعض اوقات ٹھوکر لگتی ہے, گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور اسی میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس ہدایت کو ہم نے قبول کیا ہے اس ہدایت پر ہمارا خاتمہ ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کو عربی زبان میں ثابت قدمی کہتے ہیں, اس کو عربی زبان میں ثبات کہتے ہیں, ثبات کہتے ہیں. تو ثبات کے کیا اسباب ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے, آج کے اس مختصر سے درس میں ایک بہت بڑا موضوع ہے, زندگی بھر کا پھیلا ہوا موضوع ہے, اس کو اختصار کے ساتھ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا اور ابتلاء کا ذکر کیا ہے, فتنہ کا ذکر کیا اللہ نے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, یقیناً ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ سچے کون ہیں, سچ کس نے کہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی اللہ جان لے گا کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا, کیونکہ اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے, اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے. لیکن جہاں اللہ جانے گا کا لفظ آتا ہے وہاں پر کیا مراد ہوتا ہے, اللہ دیکھے گا. تو یہ کون کہتا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جنہوں نے سچا دعویٰ کیا ہے توحید کا, ایمان کا, اور کون ہیں جو اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. آپ بتائیے کوئی انسان کہے میں کل آؤں گا, اور یقیناً آؤں گا, زبان سے کہہ دیا لیکن نہیں آیا, آپ کیا کہو گے, سچا ہے؟ نہیں, آپ کہو گے جھوٹ کہتا ہے, کیونکہ اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ثابت ہوا. ایک انسان کہے, کوئی بادشاہ ہے, اعلان کرے کہ کل جو بھی دربار میں حاضر رہیں گے ان کو انعام دیا جائے گا, اور کون کون آئے گا, سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں میں بھی آؤں گا, لکھ کر دے دے میں آؤں گا, اور نہیں آئے, اور اگلے دن آ جائے بادشاہ, جس کو انعام دینا ہے دے دے, انعام کے دن تو یہ نہیں جائے, کسی اور دن چلا جائے اور کہے کہ میں نے بھی فارم بھرا تھا, میں نے بھی نام لکھایا تھا, میں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا, میں نے بھی کہا تھا کہ میں آؤں گا, لاؤ انعام. بادشاہ انعام نہیں دے گا, اس لیے کہ بادشاہ نے جو بات کہی تھی اور جس کا اقرار اس نے کیا تھا یہ اپنے دعوے میں پورا نہیں اتر پایا, جو شرط تھی اس نے پوری نہیں کی, تو وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اللہ نے کہا جو عہد تم نے مجھ سے کیا ہے تم پورا کرو, جو وعدہ جو عہد میں نے تمہارے سلسلے میں کیا میں بھی پورا کروں گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. ہم اللہ کے سامنے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن بہت سارے لوگ اس کے معنی سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس اقرار کا مقصود کیا ہے, کیوں یہ جملہ کہا جاتا ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہوتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہتا ہے؟ یہی اقرار کیوں؟ الاسلام حق کیوں نہیں؟ یہ دو چیزیں اس کو بتلائی جاتی ہیں کہ دیکھ یہ دو چیزیں اسلام کی اصل الاصول ہیں، اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے جس میں دو جزء ہیں، اور سارے دین کا مدار ان دو چیزوں پر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ پہلے حصے میں مقصود یہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ معبود کون ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، عبادت کس کی، تو جواب میں اس کی یہاں پر کلمہ بتایا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کو اپنے معبود کے طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو عبادت کس کی، عبادت اللہ کی، اور اس عبادت میں طریقہ کس کا، اس عبادت میں اتباع کس کی، اس فرما برداری میں سنت کس کی اختیار کرے گا، کیسے عبادت کرے گا اللہ کی، تو اللہ نے رسول بھیجا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جیسا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے بس میں ویسی اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے حکموں کو ویسا پورا کروں گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا اپنی طرف سے علم دے کر، تو جیسا آپ بتائیں گے ویسا کروں گا، پوری زندگی اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، پوری زندگی اسی چیز کا امتحان ہے کہ یہ کس کی عبادت کرتا ہے اور کس کی شریعت پر چلتا ہے، انسان کی زندگی میں امتحان ہوتا ہے، ایسے مرحلے آتے ہیں آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے، یا تو عبادت میں یا پھر شریعت میں، اس کو یاد رکھیے، دو چیزوں میں سے اکثر ایک میں آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے، گمراہی یہاں سے آتی ہے، اور انسانیت کی پوری تاریخ آپ دیکھیں، دو میں سے ایک میں لوگ بھٹکے ہیں دین کے سلسلے میں، یا تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا، کسی اور کے آگے سر جھکانے والے بنے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بنے، تو عبادت میں انہوں نے شرک کیا، یا پھر زندگی گزارنے کے ضابطے کے اعتبار سے انہوں نے یا تو باپ دادا کو اختیار کیا، رسم و رواج کو، سماج کو، خواہشات کو، شیطان کی تعلیمات کو، شریعت کو چھوڑ کر کسی اور ضابطے کے پابند بن گئے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، تو یہ زندگی کے امتحان ہیں کہ ہم عبادت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں، یہ پوری زندگی میں امتحان ہے، نہ ہم اللہ کے آگے کسی اور کے آگے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے والے ہوں، نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، سماج یا کسی اور کے تابع ہونے والے ہوں، یہ پوری زندگی کا امتحان ہے۔ تین چیزوں میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، یا تین طرح سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آدمی کے لیے آزمائشیں کہاں سے آتی ہیں، آدمی کا پاؤں کن کن چیزوں میں پھسلتا ہے، شیطان کہاں کہاں سے دھوکہ دیتا ہے، تین قسم کی آزمائشیں ہیں، تین قسم کے راستے جہاں سے آدمی دھوکا کھاتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، تین فتنے ہیں۔ نمبر ایک، شکوک اور شبہات کا فتنہ، شبہات جس کو آپ کہیں ڈاؤٹس، شبہات کا فتنہ۔ نمبر دو، شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ۔ نمبر تین، آفات کا فتنہ۔ اس کو یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے یہ، زندگی بھر آپ کو دین سے ہٹانے والی چیزوں میں بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہوں گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر ایک، شبہات کا فتنہ، شیطان دل میں آدمی کے ایسی ایسی باتیں ڈالے گا کہ آدمی عقیدے میں گمراہ ہو جائے گا، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کبھی کسی سی ڈی کو سننے کے ذریعے سے، کبھی پریشانی میں پڑوسی کا علاج درگاہ پہ جانے سے ہو گیا، تعویذ باندھنے سے ہو گیا، اب اس کو بھی وہی بیماری ہوئی، اس کا دل بھی للچائے گا، اس طرف جائے گا، شیطان بھی اس کے دل میں ڈالے گا، اولاد نہیں ہو رہی، سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، شیطان اس کے دل میں ڈالے گا، دین کے سلسلے میں شبہات، سائنس کی کوئی کتاب پڑھ لی اور حدیث دکھائی دے رہی کہ اس سے ٹکرا رہی ہے، شیطان دل میں لا کے ڈالے گا، یہ دین سچا نہیں ہے، یہ سائنس کے زمانے کا دین نہیں ہے، جب سائنس نہیں تھا کچھ بھی بول دیا، اب سائنس کا دور ہے، دیکھو سب غلط ثابت ہو رہا ہے، شبہات دل میں پیدا کرے گا، اللہ کی نسبت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا اسلام کے جو بھی تعلیمات ہیں ان کی نسبت سے کبھی اللہ کے بارے میں شبہات، اللہ کو کس نے پیدا کیا، حدیث میں ہے شیطان ڈالتا ہے دل میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کرے گا، جیسے عام طور سے مستشرقین دعویٰ کرتے ہیں، پڑھ لیا کسی نے انٹرنیٹ پہ جا کے کسی ویب سائٹ سے کہ انہوں نے سارا بائبل سے کاپی کیا ہے، قرآن کی آیتیں ساری بائبل میں سے لی ہیں، اب اس کے بھی دل میں شبہات پیدا ہو، یا کسی منکر حدیث کی کوئی کتاب پڑھ لی یا کوئی بات سن لی اور حدیثیں صاف صریح حدیثیں ہیں لیکن ان کے سلسلے میں شک میں پڑ گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، عقل سے ٹکرا رہا ہے، سائنس سے ٹکرا رہا ہے، تجربات سے ٹکرا رہا ہے، عقیدے کے سلسلے میں شبہات میں مبتلا ہو جانا، ڈاؤٹس میں مبتلا ہونا ایک فتنہ یہ ہے، آدمی بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو بچا نہیں پاتے ہیں، پاؤں کا پھسل جاتا ہے، نمبر دو شہوات کا فتنہ، شہوتیں، اللہ نے انسان میں شہوتیں رکھی ہیں، کھانے پینے کی شہوت ہے، شرمگاہ کی شہوت ہے، لذت کی شہوت، لذت کی چاہت انسان کے اندر ہے، یہ چاہتیں غلط نہیں ہیں، انسان میں جو بھی شہوات ہیں یہ غلط نہیں ہیں، ان کو آزاد چھوڑنا غلط ہے، ان کو شریعت کے پابند رکھنا صحیح ہے، اللہ نے ہم کو جو بھی لذتوں کی طلب ہمارے اندر رکھی ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو بتائیے جنت کی کتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے اندر لذت کی طلب ہی نہیں ہے تو جنت کتنا بھی بتاؤ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، لیکن لذت کی طلب اس کے اندر ہے تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ کھانے ہوں گے، یہ پینے ہوں گے، یہ لباس ہوں گے، ایسے گھر ہوں گے، ایسی بیویاں ہوں گی، ایسی سواریاں ہوں گی، ایسے سائے ہیں، ایسی مسریاں، ایسی بیٹھکیں، تو آدمی کے اندر طلب ہے مال کی، مالک بننے کی، عہدے کی، کھانے کی، پینے کی اور شہوتوں کی، بیوی کی اس کے اندر طلب ہے، اللہ نے رکھی ہے تو یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ جنت کو سمجھنا آسان ہو اور جنت کی طلب انسان میں پیدا ہو، لیکن شیطان کیا کرے گا کہ آدمی کو پانی سے شراب تک لے جائے گا، شربت سے ایک قدم آگے، کتنے دن شربت پیے گا، تو ایک دن شراب بھی تو پیے گی دیکھ، اور شبہات میں ڈالے گا، جنت میں بھی تو شراب ہے نا، اگر غلط ہوتی تو جنت میں ہوتی، پھر جو جنت میں ہو غلط کیسا ہو سکتا ہے، پی جھوم برابر پی لے، تو آدمی کو شبہات میں اور شہوات میں مبتلا کرے گا، بہت سارے سود ہے، پھر سود کا پرابلم کیا، یہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ، پیسے میں کچھ لکھا ہوتا ہے حلال حرام، شبہ میں ڈال دیا، اور اندر جو شہوت ہے مال کی طلب جو اس کے دل میں ہے، اس طلب کا فائدہ اٹھا کے کہے گا تھوڑا آگے بڑھا، تھوڑا آگے بڑھا، اور اکثر اوقات انسان کو شیطان چھلانگ لگانے کے لیے نہیں کہتا ہے، انسان کو تھوڑا ادھر ہو جا، تھوڑا ادھر ہو، ایک قدم تو بڑھ، ایک قدم اور بڑھ جا، ایک قدم اس کو گمراہی کی طرف، گناہ کی طرف بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ پورے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے، گناہ کا احساس بھی ختم ہوتا ہے، شروع شروع میں توبہ کرتا ہے، بعد میں سوچتا کتنی توبہ کریں گے، توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ گناہ کا عادی ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کو صحیح ثابت کرنے والا بن جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے، شراب شروع میں پیتا ہے، بولتا ہے اللہ معاف کر دے، بہت غلط کیا میں، چھپ کے پیتا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا ہے، پھر کسی دن گھر پہ بھی لے کے آ جاتا ہے، گھر میں رونا دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو عادت ہو جاتی ہے، پھر پڑوس میں جھگڑوں کی وجہ سے معلوم بھی پڑتا ہے پیتا بھی ہے، پھر باہر بھی پی کے آتا ہے، جھومتا ہے، راستے سے پیتے آتا ہے، سمجھانے والے پھر کہتا ٹھیک ہے نہیں جھوں گا آئندہ چھوڑ دوں گا، ایک وقت تک سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، پھر کہنے لگتا ہے شراب میں غلط کیا ہے، شراب میں غلط کیا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، کچھ غلط نہیں ہے، میں صحیح ہوں۔ تو گناہ سے کفر کی طرف سفر انسان کا ہوتا ہے۔ تو شہوات انسان کو، اسی لیے علماء نے کہا کہ المعاصی برید الکفر، کہ گناہ جو ہیں یہ کفر کا، کفر کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی طرف سے پیغام ہے کہ تو آ رہا ہے میری طرف، کفر کا راستہ ہے کہ دھیرے دھیرے انسان گناہوں پہ چلتے رہنے کی وجہ سے، جمے رہنے کی وجہ سے کفر کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کا احساس گناہ کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو دوسری آزمائش، دوسری گمراہی شہوتوں کی ہے، گناہوں کی لذت۔ ایک آدمی اچھا خاصا متقی ہوتا ہے، کسی کمپنی میں جاب پہ لگتا ہے، اس کو سمجھیں کہاں کہاں سے آدمی کو خطرہ ہے، اچھے جاب پہ لگتا ہے، کلیریکل جاب ہوتا ہے اور ایک دم متقی ہے، گھر میں کچھ مسائل آ جاتے ہیں اور ایسے میں ہی کوئی آتا ہے کہ ہمارا کام بنا دو صاحب، ہماری فائل آگے بڑھا دو، اور وہ حقدار نہیں ہے، اب ٹیبل کے نیچے سے کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے، جھک کے دیکھتا ہے یہ تو پیسہ ہے، شروع ہوتا نہیں لیکن دل بولتا لے لے، زبان بولی نہیں، ہاتھ کشمکش میں پڑ جاتا ہے، لے نہیں لے، لے لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر نہیں دے تو زبان سے مانگتا ہے، ایسا کرنا پڑے گا تو کا آپ کا کام آگے بڑھے گا۔ آدمی جو ہے حرام کو اپنے لیے حلال کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ کیا ہے، شہوتوں کا فتنہ انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا خاصا آدمی چار قدم تقوی کی راہ پر چلتا ہے، اس کے بعد پھر سے پھسل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں توبہ کرتے ہیں، سگریٹ نہیں پیئیں گے، تمباکو نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کتنی چیزیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن تھوڑے دن تک جمے رہتے ہیں، اس کو تو صبر نہیں ہو رہا، ابھی آپ صبر نہیں ہو رہا، توبہ سب کے سامنے کی تھی، پھر سے گناہ چھپ کے چالو کر دیتے ہیں، تو آدمی جم نہیں پاتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں پر جو وعدہ ہے، چاہے وہ نصرت کا وعدہ ہو، چاہے مغفرت کا وعدہ ہو، چاہے جنت کا وعدہ ہو، وہ کسی دن کوئی عمل جذبے میں آ کے کر لیا اس کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے پاس وعدہ یہ ہے کہ جو تم نے ارادہ کیا تھا اس پر تم جمو، اسی پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے، ثبات پر ہے، ثابت قدمی پر ہے، جمنے پر ہے۔ تو دوسری آزمائش ہوتی ہے شہوتوں کی آزمائش، خواہشات میں آدمی کو پھنسا کے شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری آزمائش آدمی کی ہوتی ہے آفات کی آزمائش۔ ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے، کوئی بیماری اس کو ہو جاتی ہے، اب دھیرے دھیرے تکلیف ہوتی ہے، اب ان تکلیفوں کی وجہ سے ناراض کس سے ہوتا ہے، اللہ تعالی سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ تکلیف اس کو جنتی بنانے کے لیے آئی تھی، کہ اگر اس پر جمع رہتا، صبر کر لیتا اللہ کی طرف سے دنیا میں معیت اور آخرت میں جنت ملتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، جزاء بما صبرتم، اللہ نے کہا کہ اگر دنیا میں صبر کر لیتا مصیبتوں کے اوپر، تو دنیا میں اللہ تعالی کی معیت، اللہ کا ساتھ، اس کی رضا اس کو ملتی ہے، اس کو بصیرت ملتی ہے، الصبر ضیاء۔ لیکن وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے، اور سارا غصہ شریعت پر نکالتا ہے، دین پر نکالتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، چار جگہ ٹرائی کیا رشتہ، لڑکی بولتی داڑھی والا نہیں چاہیے۔ جاب کے لیے اپلائی کیا دو چار جگہ، کہ آپ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کا چہرہ ہماری کمپنی کے حساب سے نہیں ہے، آپ کو داڑھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا ٹرائی کرتا ہے، گھر والوں کا پریشر شروع ہو جاتا ہے، تو کیا کر رہا ہے، گھر پہ بیٹھا بیٹھا کھاتا رہے گا یا کچھ کرے گا، ابھی باپ کے بڑھاپے میں تو کچھ کر، گھر کے اندر کا پریشر، اور باہر جواب نہیں مل رہا، پریشانی آتی، پھر کچھ ہو جائے اور معاملہ بگڑ جائے، تکلیف آ جائے، خرچ ہو جائے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بیمار گھر میں ہو جائے اور کسی بہن کا نکاح بھی ہو اور رشتہ ٹوٹ جائے، سارا غصہ کس پہ نکالتا ہے؟ فوراً جاتا ہے نائی کے پاس یا گھر میں جاتا ہے، داڑھی مونڈ دیتا ہے، ٹوپی نکال کے پھینک دیتا ہے، لباس اپنا اتار کے بدل دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس سارا غصہ دین پر نکالتا ہے، اللہ نے کیا کیا میرے لیے، میں اتنا کر رہا ہوں، اللہ میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ اکثر تکلیفوں میں ایک انسان اپنا سارا غصہ، اپنی جھنجھلاہٹ دین پر نکالتا ہے، دین نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ دین اس کو جانور سے انسان بناتا ہے، دین اللہ کی مدد کا راستہ ہے، دین جنت کے لیے لازمی شرط ہے، لیکن آدمی کو شیطان بھڑکاتا ہے اور مصیبت میں آدمی کا ذہن منتشر ہوتا ہے اور شیطان اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، بڑا دیندار بنا پھرتا تھا نا، دیکھ کچھ مدد ہو رہی اوپر سے، اللہ کے دین میں کامیابی، اللہ کے دین میں نجات، کائے کی نجات ہے، اے دیکھ کیا ہے کہ دنیا میں مدد نہیں آخرت میں کیا ہوگا، آدمی پورا دین پہ غصہ نکالتا ہے۔ تو یہ جو فتنے ہیں یہ انسان کے لیے تینوں زندگی میں لگے ہوئے ہیں، دل میں، عقیدے میں، ایمان میں شک پیدا ہونا اور آدمی کا مرتد ہو جانا، یا اسی طرح سے انسان کا تقویٰ کی راہ پر چلتے چلتے لذتوں کی طلب میں بھاگنے لگنا، اور تقویٰ کی زندگی، پاکیزہ زندگی اور پابندی والی زندگی چھوڑ کر آزاد ہو جانا، یا پھر مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کا شکر گزار بننے کی بجائے، صبر والا بننے کی بجائے ناشکرا اور بے صبرا بن کے اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی شکایتیں کرنے والا، اللہ کے دین کو سلام کرنے والا یہ آدمی ہو جاتا ہے۔ یہ تین مصیبتیں ہیں جو ہمارے لیے لگی ہوئی ہیں، ان میں ہم کیسے دین پر جمے رہیں؟ یہ ان میں سے، ان سی چیزوں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہ مصیبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم کو جمنا ہے، اس کے باوجود ہم کو دین پر جمنا ہے، رکاوٹ کے باوجود آگے بڑھنا واقعی ثابت کرتا ہے کہ اس کو آگے جانا تھا، گیا چلتے چلتے سامنے رکاوٹ آ گئی، پھر کے واپس، چلو واپس، تو اس کی منزل کی اہمیت اس کو نہیں ہے، واقعی اس کو پہنچنا نہیں تھا، بس یہ تو رسمی طور پر نکلا تھا، ذرا سی رکاوٹ آ گئی واپس پھر گیا، یہ نہیں چاہیے۔ واقعی مضبوط آدمی وہ ہے کہ جو رکاوٹوں کو پار کرے لیکن رکنے والا نہیں بنے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا، کیسے ہم دین پر جمیں، اس کے کیا اسباب ہیں اور کیا اس کی فضیلت ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رہنے والے اور دائیں بائیں مڑنے سے بچنے والے، دو لفظ اس کو یاد رکھیے، ایک ہے استقامہ اور ایک ہے ثبات۔ استقامہ کے معنی ہوتے ہیں سیدھے سیدھے چلنا، دائیں بائیں نہیں مڑنا۔ ایک آدمی صراط مستقیم پر چلے، وہ نہ دائیں مڑے نہ بائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ وہ سیدھا دین پر قائم رہے، نہ دائیں طرف جھکاؤ اس کا ہو نہ بائیں طرف، کسی طرف جھکاؤ نہیں ہو، بلکہ جیسا اللہ نے دین پر چلنے کے لیے کہا ویسا چلے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ وہ غلو کرے نہ تقصیر کرے۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ جتنا کرنا ہے اس سے غیر ضروری زیادہ کرنا، جیسے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور اتنا نبی کو بڑھا دینا کہ اللہ کے برابر کر دیا۔ نبی کی تعظیم ضروری ہے، اولیاء کا احترام ضروری ہے، لیکن اولیاء کو اتنا زیادہ بڑا بنا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر دیا، یہ کیا کر دیا اس نے؟ غلو کیا اس نے۔ اور دوسرے تقصیر، جتنا کرنا چاہیے اس سے کم کرنا۔ مثلا پانچ وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، اب اس کی سہولت کس میں ہے؟ فجر اور عشاء میں ہے، کیوں؟ دن بھر تو جاب پہ ہوتا ہے، دن بھر دکان پہ سنبھالے گا کون، دن بھر بہت بزنس چلتا ہے اس کا، تو اب کیا کر رہا ہے؟ پانچ کا دو کر دیا، لیکن کھانا برابر ٹائم پہ چلتا ہے اس کا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے اور رات کا کھانا، اس میں کوئی تقصیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا داعیہ اندر سے موجود ہے، لیکن یہ اوپر سے حکم ہے۔ تو آدمی اپنی سہولت سے دین پر عمل کرنے لگے اور اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ کر کے کم کر دے، اس کو تقصیر کہتے ہیں۔ جیسے رمضان ہے، رمضان میں 30 روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور کبھی 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، اب یہ کہے کہ ہم تو بڑے روزے رکھیں گے 21, 23, 25, 27, 29, تو یہ بڑے صحابہ ہیں تو بڑے میاں بڑے روزے رکھتے ہیں، اپنے دل سے روزے رکھتے ہیں، چن چن کے روزے رکھتے ہیں، جمعہ کا روزہ بہت اچھا لگتا ہے تو جمعہ کو رکھے گا، پیر چھٹی ہے پیر کو رکھے گا۔ تو ایک آدمی اپنی مرضی سے دین پر عمل کرتا ہے، جتنا اللہ نے کرنے کو کہا ہے اتنا نہیں کرتا ہے، کم کر دیتا ہے، اپنی سہولت سے دین پر چلتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقصیر ہے۔ استقامت کیا ہے؟ نہ غلو کرنا نہ تقصیر ہے، نہ حد پار کرنا نہ اللہ کے حکم سے کم تر کرنا، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا، نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، نہ ادھر جھکنا نہ ادھر، سیدھا سیدھا اعتدال کے ساتھ چلتے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور ثبات، ثبات یہ ہے کہ چلتے چلتے کبھی رک گیا، بس بہت ہو گیا، بہت دن پہ چلا، اب تھک گیا، 10 سال سے چل رہا ہوں، آپ کتنا چلنے کا، بس اتنا جنت کے لیے کافی ہے۔ اور شیطان بعضوں کا دل میں ڈالتا ہے، ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، جنت میں چلی گئی، ماں باپ بیوی بچے اور سب رشتہ داروں کو تو کھلاتا پلاتا ہے، محنت کرتا ہے اتنی، پسینہ گلا کے، سردی گرمی بارش ایک کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اس پہ اللہ مغفرت نہیں کرے گا؟ تو قیاس کتے پہ کس کو کرتا ہے؟ سارے رشتہ داروں کو۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ اتنا کر کے جب مغفرت ہو سکتی ہے، اتنا کر کے کیوں نہیں ہوگی؟ تو سب نماز بھی غائب، روزہ بھی غائب، حج بھی غائب، سارا دین غائب، اور داڑھی سب سے پہلے غائب۔ آدمی بعض اوقات ایک غلط چیز کو دین سمجھ لیتا ہے، اپنی عقل سے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے جو بات نقل ہوئی ہے وہ دین ہے، عقل کو اس کے تابع کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کے دین کو عقل کے تابع کر دیں تو وہی ہوگا جو شیطان اور ابلیس کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس کو حکم دیا، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس نے نہیں کیا، اس نے اپنی عقل چلائی، اس کی عقل شریف میں بات اللہ کی نہیں آئی، اس نے اپنی عقل کی بنیاد پر سوچا کہ مجھ کو اللہ نے مٹی سے، مجھ کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں بھلا آگ کی مخلوق، اونچی مخلوق، اعلی مخلوق، اور یہ مٹی کی مخلوق، کمتر مخلوق، آگ اوپر جاتی مٹی پھینکو تو نیچے جاتی ہے، تو میرے اندر اونچائی ہے، اس کے اندر تو گراوٹ ہے، میں اس کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لیا اور آدم علیہ السلام کو کمتر، اور کہا کہ میں، قال انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ کے ہاں سے دھتکارا گیا اور اس کے لیے نجات کا انکار ہو گیا، اور اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے اس کو لعنتی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، ایک استقامت، غلو اور تقصیر سے بچنا، غلو کے معنی آپ سمجھ گئے ہیں، حد پار کر دینا، اور تقصیر، جتنا کرنے کو کہا گیا ہے اس سے کم کرنا۔ اور ثبات یہ ہے کہ رکنا نہیں بلکہ چلتے رہنا، صراط مستقیم پر آگے بڑھتے رہنا، عمل کرتے رہنا، 4 دن کر کے تھکنا نہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم اسی ثبات کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے کیا اسباب ہیں، وسائل اس کے کیا ہیں، کیسے ہم دین پر جمیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استقامت کے بارے میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے اور پھر اپنی اس بات پر قائم رہے، اپنی اس بات پر جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ خوف ہے آخرت میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، یہ اصحاب الجنہ ہیں، خالدین فیہا، یہ ان جنتوں میں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کرتے رہے، ان کے عمل کا بدلہ جنت ہی ہے، ان کے دین پر جمنے کا بدلہ جنت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یوں کہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اللہ کو رب ماننے کے بعد اس اقرار پر جو لوگ قائم رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور پھر کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور پھر دائیں بائیں لومڑی کی طرح دیکھنے نہیں لگے. دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے, اللہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں, یہ نہیں. جب اللہ کو معبود مان لیا, اللہ کو رب مانا, تو پھر اس کا تقاضا بھی پورا کرے. پھر ساری وتوکل علی الحی الذی لا یموت, کہ اس ذات پر اپنا بھروسہ رکھ جو زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے. مرنے والوں پر بھروسہ نہیں رکھے جن کو موت ہے. اسے دیکھیے اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے, توکل کس پر کرنا چاہیے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, کتنی بڑی آیت ہے. اگر ایک آدمی غور کر لے تو شرکیات کا معاملہ ہی ختم ہو جائے. اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہے, ایسا زندہ کہ اس کے لیے موت نہیں. تو توکل کے لیے اللہ نے بتلا دیا کہ توکل کس پر کرنا چاہیے, اس پر جو زندہ ہے, ایسا زندہ جس کے لیے موت نہیں. تو ہر وہ زندہ جس کے لیے موت ہے اس پر توکل جائز نہیں. سارے اس میں آ جاتے ہیں, سارے نبی اور سارے ولی اس آیت کے ضمن میں آ جاتے ہیں. ایسے کسی زندہ پر توکل نہیں کیا جائے گا جو جس کے لیے موت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم دو حالتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں لگی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے استقامت پر دونوں چیزوں کا وعدہ کیا کہ نہ ان پر خوف نہ ان کے لیے کوئی غم. خوف آنے والی چیزوں کے لیے ہوتا ہے, غم گزری ہوئی چیزوں کے لیے ہوتا ہے. آدمی آج ہے تو کل کچھ ڈینجر ہے, کل کچھ ٹینشن ہے, کل کچھ مسئلہ ہے. ان مسائل کی وجہ سے کوئی اندیشہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. کبھی مال کا مسئلہ ہے, کبھی کچھ اور مسئلہ ہے, کبھی پریشانیاں ہیں, کبھی بیماریاں ہیں, کبھی کچھ اور اندیشے انسان کو ہوتے ہیں. کبھی آخرت کا دینداری کی وجہ سے اندیشہ ہوتا ہے کل کیا ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں, مستقبل کا کوئی خوف نہیں. اور غم جو نقصان ہوا, جو تکلیفیں گزری, جو پریشانیاں گزری, ان سب کا انسان کو غم ہوتا ہے. کھونے پر انسان کو غم ہوتا ہے, کھونے کا ڈر بھی ہوتا ہے آگے کھو دوں گا نقصان ہوگا, اور جو کھو چکا ہے اس کا غم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کی کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اندیشہ کوئی خوف نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہا کہ ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد جو کچھ ان کو دیا جائے گا اس پر ان کو غم ہوگا کہ یہ تو کم ہی ہو گیا, ہم تو بہت زیادہ سمجھ کے آئے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہوگا اس پر جنتی خوش ہوں گے, اور دنیا میں جو ان سے چھوٹ گیا ہے اس کا غم ان کو نہیں ہوگا. جو دنیا میں ان سے چھوٹ گیا اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر آخرت میں عطا کرے گا, چاہے وہ مال و دولت ہو یا چاہے صحبت ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آخرت میں انسان کو عطا فرمائے گا. تو کسی چیز کے کھونے کا انسان کو غم نہیں ہوگا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت پر خوف اور غم کی نفی کی ہے, اور جنت میں دخول اور خلود کا وعدہ کیا ہے. اس کو یاد رکھیے, بہت بڑی چیز ہے یہ, کہ قلبی اعتبار سے انسان کو خوف اور غم, یہ دو چیزیں ہیں جو اس کی موجودہ نعمت کی لذت کو زائل کر دیتے ہیں. آپ کو کسی نے 1,00,000 روپے دیے, کتنے خوش ہو گئے, مفت میں مل گئے 1,00,000, بس آئے لے لو. اور آپ نے کھولا بنڈل تو اس میں ایک چٹھی نکلی, 5 منٹ میں آپ کا مرڈر ہونے والا ہے. اب آپ کا دھیان اس 1,00,000 پر ہو گیا, دائیں بائیں دیکھیں گے کون ہے یہ, کوئی آ تو نہیں رہا قتل کرنے کے لیے. خوف انسان کی لذت کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح سے غم, ایک آدمی ہے سب کچھ اس کے پاس آ گیا, اولاد کا انتقال ہو گیا یا کچھ اور نقصان ہو گیا, تو انسان کا ماضی کا غم اس کے حال کی خوشی کو خراب کرتا رہتا ہے. ہر چیز میں پانے میں کچھ کھونے کا غم اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے جو آدمی کی اس لذت کو مقدر کر دیتا ہے. آپ کچھ خرید رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ کوئی چیز پا رہے ہیں اس کی تو خوشی ہے, لیکن آپ کی نوٹ سے جیب جا رہی اس کا بھی تو غم ہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے, چیزیں ملتی رہے اور جیب اسی طرح باقی رہے. تو دنیا میں آدمی کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. تو یہاں کچھ پانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ کھونے کا غم اپنے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں کی نفی کر دی کہ جنت کی زندگی ایسی ہوگی کہ اس میں انسان کو وہاں سے نکلنے کا, جنت کے ختم ہونے کا, جنت سے باہر نکالے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور دنیا میں جو کچھ کھویا یا جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اتنی اعلیٰ ہوں گی کہ اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. اور جنت میں جب جائے گا تو داخل ہونے کی لذت تو ملے گی, لیکن جنت میں خلود کا وعدہ اس کو کیا جائے گا اور کہا جائے گا کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا, کبھی اللہ ناراض نہیں ہوگا, کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ ایک خوشی, ایک بڑی خوشی ان کے لیے ہوگی کہ ہمیں اجگی کا وعدہ ان سے ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ کس چیز پر ہے؟ اللہ نے دو چیزیں بتا دی بس, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول, مجھ کو اسلام کے سلسلے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ نے کہا قل آمنت باللہ فاستقم, تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا لیکن پھر اس پر جم جا. پہلا بہت آسان ہے, دوسرا پہلے کی کوالٹی طے کرتا ہے, ہے کہ نہیں؟ پہلے بولنے کا, آمنت باللہ بولنے کا پاور کیا تھا, یہ اس کے بعد جو زندگی گزار رہا ہے وہ ثابت کرتا ہے. یہ زبان سے بولنے کو کوئی بھی بول دے گا. فرعون نے بھی تو آخری وقت میں کہا تھا میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا, وہ مطلوب نہیں ہے اللہ کو, سب دیکھ لینے کے بعد ماننا کوئی کام کا نہیں ہے. دار الفتن میں, آزمائش کے دور میں, بغیر کچھ دیکھے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہوئے ان ساری باتوں کو مان لینا جو اللہ اس کے رسول نے بتلائی ہے, اللہ کے وجود کو, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی توحید کو مان لینا بغیر کسی دیکھے غیب میں, من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے ڈرتا رہا غیب میں بن دیکھے, یہ اصل زندگی ہے. آمنت باللہ اور فاستقیم, پھر اس پر جم جا, پھر اس اپنے اقرار پر قائم رہ, پھر اس سے مکر مت, اس کو چھوڑ مت, اس میں کوتا ہی مت کر, پھر سارے تقاضے اس کے پورے کر. اللہ کو رب مانا ہے, اللہ کے سوا کسی کے آگے جھک مت. اللہ کو رب مانا ہے, اللہ ہی کو اپنا رب, اپنا معبود بنا ہے, اللہ ہی کے آگے جھک. تو یہ جو چیز ہے یہ اصل زندگی کا امتحان ہے کہ ایک آدمی اللہ کو اپنا رب بنائے, پھر اللہ کو اپنا معبود بنانے کے بعد اللہ کی سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. اس کی زندگی کا مقصود یہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو, وہ ہر کام کرے تو اس کا مقصود یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, اے نبی آپ کہیے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے, سب اللہ کی رضا کے لیے, میں سب اللہ کے لیے کرتا ہوں, جینا مرنا سب, پوری زندگی اللہ کے لیے. تو یہ حال جس آدمی کا ہو جائے واقعی وہ ثابت قدم ہے, ظاہراً و باطناً, ظاہر میں اتباع. دیکھیے دو بات یاد رکھیے, دو حکم ہمارے لیے زندگی بار اس کا ہم کو پابند رہنا ہے. ایسا آدمی جنتی ہے, ایسا آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے, جس کا دعویٰ سچا اس کے لیے وعدہ سچا. دعویٰ اور وعدہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جیسا دعویٰ ویسا وعدہ. لیکن دعویٰ اس کی صداقت کون طے کرے گا؟ اس کے بعد کی زندگی ہے, اس کے بعد کی زندگی ہے. دو چیزوں کا اہتمام زندگی بھر کرنا ہے, اس پہ جمنا ہے. ایک دم اب مختصر بتا رہا ہوں, ایک ظاہر میں حکم ایک باطن میں حکم ہے. ظاہر میں کیا کرنا ہے؟ اتباع سنت اس کا پابند ہو جانا ہے، اتباع سنت کا پابند. باطن میں اخلاص نیت، باطن میں خالص اللہ کے لیے جینے والا، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والا، خالص اللہ کی رضا کو مقصود رکھ کر ہر سانس لینے والا. نمبر دو، جو بھی کرنے والا من مانی کی بنیاد پر نہیں، خواہش اور شہوت کی بنیاد پر نہیں، رسم و رواج اور سماج اور کسی اور بنیاد پر نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا. یہ دو کام جس نے کر لیا وہ جیت گیا، اس کا ظاہر بھی قیمتی، اس کا باطن بھی قیمتی. ورنہ انسان اگر ان دو چیزوں سے عاری ہو جائے تو پھر یہ ایسا آدمی بن جاتا ہے جو جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو قیمتی بناتی ہیں، اخلاص اور اتباع، توحید اور اتباع. اخلاص توحید کی توحید ہے، اخلاص جو ہے کہ عبادت اللہ کی، لیکن بعض اوقات اللہ کی عبادت کر نماز پڑھ رہا ہے، کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے، فلاں صاحب دیکھ کے تعریف کریں کیسا نمازی ہے، تو عبادت اللہ کی کر رہا ہے لیکن رضا اور کی مقصود ہے. عبادت بھی اللہ کی، اللہ کی عبادت کسی اور کی نہیں، اور اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا یہ مقصود ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں. تو اخلاص نیت اور اتباع سنت، یہ دو چیزیں ہیں جس کا اہتمام انسان کرے یہ آدمی کامیاب ہے، اور اس آدمی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستقیم ہے، یہ صحیح جا رہا ہے، یہ صحیح جا رہا ہے، یہ آدمی دین پر جمع ہوا ہے. اس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا، اس لیے کہ دونوں کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اللہ ہی کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں جس کے طریقے میں، جس کی اتباع میں نجات ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا، تو یہ دو چیزیں ہیں جو اصل اور مقصود ہیں انسان کی زندگی کا. آئیے دیکھتے ہیں استقامت اور ثابت قدمی کے وسائل کیا ہیں، ایک ایک کر کے ہم اختصار سی چیزیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے دین پر جمنے کے لیے دین پر جمنے کی نیت ہونا چاہیے. جس آدمی کا ارادہ ہی نہیں ہو، مسجد جانے کا ارادہ نہیں کرے گا مسجد پہنچ جائے گا اپنے آپ؟ نہیں. مسجد جانے کے لیے پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوگا، پھر قدم اس کی طرف بڑھیں گے. تو ایک آدمی کا عمل شروع ہوتا ہے اس کی نیت سے، ایک آدمی کی دینداری کی ابتدا ہوتی ہے اس کے ارادے اور عزم سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین پر جمیں، دیندار بن کے جئیں، دیندار بن کے مریں، تو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے دل میں سچی پکی نیت کریں کہ آج سے میں دین پر جم کے عمل کروں گا، میں اپنی بددینی کو، اپنے گناہوں کو، اپنی بے دینی کو چھوڑ دوں گا، آج سے میں اللہ کا بندہ واقعی مسلمان بن کے جیوں گا. ایک آدمی دل میں سچی پکی جب نیت کرتا ہے تو اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے، لیکن نیت نہیں کرتا ہے، نیت میں کھوٹ ہوتی، عمل میں بھی کھوٹ آ جاتی ہے. تو نیت صاف ستھری ہو، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہو. تو پہلا کام یہ کرے آدمی کہ پکی نیت کرے، پکا ارادہ کرے. اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت کی طلب اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. دل میں سچی پکی طلب جب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی نصرت بھی ہوتی ہے اس ہدایت کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا جبکہ اسلام کے دشمن تھے، اللہ نے ہدایت دے دی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے. جس بندے میں اللہ کی طرف بڑھنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، جو اللہ تک پہنچنے کی سچی طلب اپنے اندر رکھتا ہے، جو ہدایت کا واقعی طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دیتا ہے. اگر طلب ہی اندر نہ ہو تو آدمی کو ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی. آدمی کے اندر طلب ہونا چاہیے. تو قاعدہ نمبر ایک یہ ہے, اور استقامت اور دینداری اور ثابت قدمی کے وسائل میں سب سے پہلا اور اہم ترین سبب اور وسیلہ یہ ہے کہ ایک آدمی میں سچی پکی طلب ہو دین پر جمنے کی. یہ سورہ الشورا کی آیت نمبر 13 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اهتدوا زادهم هدى, والذین اهتدوا زادهم هدى, یہ جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں, ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو مزید بڑھاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے, جو ایک قدم اپنی استطاعت کے مطابق ہدایت کی طرف بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید استطاعت دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بڑھے, اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے, ان آیات پر اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے, علماء نے اس سے بتایا ہے کہ جو آدمی موجودہ علم پر عمل کرتا ہے اس کے اس علم میں اس عمل کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. اہتداء کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کو قبول کرنا, ہدایت پر عمل کرنا, اختیار کرنا. جتنا علم اس کے پاس ہے اس پر عمل کیا, اب کیا ہوتا ہے؟ زادہم ہدا, اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے, یعنی اللہ اس کے علم میں برکت دیتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ جب آدمی جتنا اپنے معلومات کو معمولات بنا لیتا ہے, جو معلوم ہے اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت دیتا ہے, مزید توفیق عطا فرماتا ہے اور قوت اس میں پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کی. تو ہمارے دل میں پکا سچا جذبہ ہونا چاہیے دین پر جمنے کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق ملتی. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, یعنی یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای والذین قصدوا الہدایۃ, یعنی جن لوگوں نے ہدایت پر چلنے کا ارادہ کیا, قصد کیا, وفقہم اللہ تعالی لہا, اللہ تعالی اس ہدایت پر چلنے کی توفیق ان کو دے دیتا ہے. ارادہ کیا, اللہ توفیق دیتا ہے. دو, فہداہم الیہا, پھر اللہ تعالی نے ان کو اس ہدایت کی طرف چلنے اور بڑھنے کی بھی توفیق دی. اور تین, وثبتہم علیہا, اور اللہ تعالی ان کو اس پر کیا کرتا ہے, جماتا ہے, ان کو اس پر جماتا ہے. وزادہم منہا, اور اس ہدایت کو بڑھاتا ہے. یعنی جو آدمی ہدایت کا سچا ارادہ کرتا ہے, دین پر چلنے کا سچا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس ہدایت کی طرف اس کی رہبری کرتا ہے اور اس کو اس ہدایت پر جماتا ہے اور اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ایک دل کا ارادہ سچا آدمی کر لے اللہ کی طرف سے, اس کے لیے راستہ آسان ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا ارادہ کھوٹ والا ہوتا ہے, آدمی سوچتا دن پر چلیں گے لیکن وہ تو نہیں, اگلے جمعہ سے وہ بھی کیسا ہوتا دیکھیں گے, پکا نہیں, اور انشاءاللہ اس کا طاقت والا نہیں ہوتا ہے, اس کا راستہ ڈھونڈنے والا ہوتا ہے کہ کہیں یہ پکڑا نہ جائے. اللہ نے چاہا تو. حالانکہ انشاءاللہ پکے ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میری طرف سے تو میں پورا تیار ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کچھ رکاوٹ آ جائے, اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے معلوم نہیں, میں کر پاؤں نہیں کر پاؤں, یہ انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کا انشاءاللہ کیسا ہوتا ہے, میں بول رہا ہوں لیکن بول نہیں سکتے کیا ہوگا, کل کو میرا ارادہ بدل جائے. تو ہمارا انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. تو پہلی چیز ہدایت پر دین پر جمنے کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تو جمائیں, پھر زندگی بھی جمے گی. دل جمے گا تو زندگی بھی جمے گی, دل بھی نہیں جم رہا ہے تو زندگی کہاں سے جمے گی. نمبر دو, ایک آدمی ارادہ پکا کرے لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ایک آدمی کھیتی کر کے بیج تو بو لیا ہے لیکن جب تک کہ بارش نہیں ہوگی فصل اگے گی نہیں. ایک آدمی اپنی طرف سے پکا ارادہ کرنے کے باوجود اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کی توفیق اگر اس کے شامل حال نہ ہو تو اس کی کوشش سے نتائج پیدا نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سے بھی وہ ہدایت کی دعا کرتا رہے, اللہ سے بھی دین پر جمنے کی دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھلائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. کہ ایک آدمی آج سیدھے راستے پر ہے, اس کا دل ہدایت پر ہے, بول نہیں سکتے کل شیطان اس کو گمراہ کر دے اور اللہ کا قاعدہ اس پر نافذ ہو جائے, نولیہ ما تولا, جہاں گمراہی کی طرف وہ مڑا ہے اللہ اس کو موڑ دیتا ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اللہ سے بھاگ رہا ہے, اللہ زبردستی اپنی طرف کھینچے اس کو, اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. جو آدمی گمراہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی آسان کرتا ہے, جو ہدایت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت آسان کرتا ہے. اب آدمی جو چاہے چنے, جو چاہے چنے. تو اللہ نے یہاں پر دعا سکھلائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہم کو ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما, ہمارے دلوں کو مت بھٹکا. اس لیے کہ انسان کی زندگی کب بھٹکتی ہے؟ جب اس کا دل بھٹکتا ہے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے اس کا جسم صحیح ہوتا ہے, اگر وہ بگڑ جائے جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب, آدمی کا دل ہے. دل میں پہلے بگاڑ آتا ہے پھر زندگی میں بگاڑ آتا ہے. انسان کی سوچ پہلے بگڑتی پھر اس کے بعد اس کے اعمال اس کے بگڑتے ہیں. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی ارادہ سچا کرے, اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کرے. دیکھیے قرآن میں بھی اللہ نے ہم کو کیسے سکھایا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اپنی استطاعت کے مطابق اپنے کو پیش کرنا, پھر اللہ تعالی سے بھی دعا کرنا, اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں رکھنا. واقعی انسان کی توحید تب کامل ہوتی ہے جب وہ اپنی بھی نفی کرے. یہ بہت بڑا بت ہے, یہ توڑنا بہت مشکل ہے. سارے بت توڑنے کے بعد, اس لیے کہ اکثر آدمی اپنے کو نہیں گنتا ہے نا, سارے بت آدمی توڑ دیتا ہے لیکن اپنا بت نہیں توڑتا ہے, یہ بھی توڑا جائے. اس لیے کہ شیطان نے یہ بت توڑا تھا, انا خیر منہ, میں تو میں آدمی نہیں توڑ پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی اکثر حق قبول نہیں کر پاتا ہے. تو آدمی میں بھی نہیں, اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی, میری کوشش سے بھی نہیں, میں بہت علم والا ہوں, میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ بہت سارے علم والے گمراہ ہوئے ہیں. آپ بتائیے کوئی ایک آدمی ایسا بتا دیئے کہ اسلام کی تاریخ میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں کسی جاہل نے اتنے لوگوں کو فرقے بنا کر گمراہ کر دیا ہو, کوئی ایک آدمی بتائیے. اچھے خاصے پڑھ لیے جتنے فرقے نکلے ہیں تقریباً سب کے سب ہیں, عربی جاننے والا تھا ان کا گمراہ کرنے والا تھا کہ نہیں تھا, قرآن جاننے والا تھا, حدیث جاننے والا تھا, لیکن معلوم نہیں شیطان کہاں سے انسان کو بھٹکا دیتا ہے اور آدمی بھٹک جاتا ہے. تو ایک آدمی کو اللہ تعالی پر اعتماد رکھنا چاہیے, اپنی ذات پر نہیں. اسی لیے آپ ہدایت کی کتاب ہاتھ میں لیے ہیں لیکن اللہ نے کیا سکھایا پڑھنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاذا قرات القران فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تو قرآن پڑھے تو شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ لیا کر. میں تو ہدایت کی کتاب پڑھ رہا ہوں, نالج والا ہوں, میرے پاس تو نالج کی کتاب آ گئی. نہیں, اس نالج کی کتاب کا کچھ اور مطلب, تلاوت تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھا دے گا, معلوم نہیں توحید کی آیات سے تو شرک نکالنے لگے. توحید کی آیات سے تو شرک نکالنے لگے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اپنی طرف سے اس کا مطلب کچھ اور نکال کے شرک کروانے لگے. تو بہت ممکن ہے انسان گمراہ ہو, اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں رکھے. اللہ کی پناہ میں جب تک کہ بندہ نہیں آتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے, چاہے اس کے پاس کتنا علم کیوں نہ ہو, چاہے اس کے پاس کتنے ہی اچھے جذبات کیوں نہ ہو, بول نہیں سکتے شیطان کہاں سے اس کی ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے گرا دے, اس کو کہاں سے گڑے میں اس کو ڈھکیل دے, بول نہیں سکتے. اللہ کی پناہ میں آدمی آئے, اللہ سے مدد مانگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھلائی, ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر اپنی طرف سے صبر انڈیل دے، ہم پر اپنی طرف سے صبر انڈیل دے، صبر کے معنی ہے جمنا جمنا، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدموں کو جما دے، ہم کو پھسلنے سے بچا، ہم کو پیچھے ہٹنے سے بچا، ہم کو دین میں ہر محاذ پر جہاں جس قربانی کا تقاضا اللہ تعالی کرے، اللہ کا دین جہاں ہم سے جس قربانی کا تقاضا کرے وہاں کھڑے ہونے والا بنے، پیچھے نہیں ہٹے آدمی، مال تو مال، جان تو جان، جو اللہ تعالی، خواہشات کا چھوڑنا، کبھی رشتہ داروں کا چھوڑنا، کسی کی خوشی، سب کو ناراض کرا اللہ کے لیے، جس قربانی کا تقاضا اللہ کا دین کرے اس قربانی کے لیے آدمی تیار ہو جائے، وہ ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جما دے، تو اللہ سے دعا مانگنا، یہ دعا ہم کو سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، اتنا مبارک قلب، اتنا صاف اور اتنا عمدہ قلب کہ جس پر اللہ تعالی نے قرآن نازل کرنے کے لیے اس دل کو چنا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے شر اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے جس کو ذکر کیا ہے اور دوسروں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے قلوب کی طرف نگاہ کی تو سارے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا ہے، تو اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا عمدہ دل ہے، کتنا ہدایت والا، کتنا صاف ستھرا دل ہے، اللہ سے جڑا ہوا دل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے، دیکھیے امام ترمذی کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کان اکثر دعائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ دعا ہوا کرتی تھی، آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ایک حالت سے دوسری حالت میں ڈالنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، ثبت قلبی علی دینک، تو اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنا چاہیے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نماز میں ایک ایسی دعا ہے جو ہر رکعت میں مانگنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، امام ہو، مقتدی ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس دعا کے مانگے بغیر اس کی رکعت صحیح ہوگی نہیں ہوگی، وہ نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، اور وہ کیا دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھے، ابن جریر الطبری وغیرہ نے اور دوسروں نے بھی کہا یہاں پر اہدنا کے معنی ہے ہم کو جمائے رکھ، یہاں پر استقامہ اور ثبات اور دوام کے معنی میں یہ ہے، تو ہم کو اللہ نے دعا سکھائی بھی سورۃ الفاتحہ میں، تو کیا دعا سکھلائی نماز میں مانگنے کے لیے، کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگے، تو دوسری بات معلوم ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا بھی مانگے تاکہ ہم دین پر جمیں۔ نمبر تین، ایک آدمی کو معلوم ہو کہ واقعی حق اور باطل کیا ہے، اور کہاں سے شیطان انسان کو گڑھے میں دھکیلتا ہے، نفس کے مقاعد کیا ہیں، نفس کی چالیں کیا ہیں، شیطان کی چال بازیاں کیا ہیں، اور تاریخ میں انسان کیا وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گمراہی کے گڑھے میں گرا ہے، اس کو معلوم ہو، ایک آدمی کو معلوم ہو کہ یہ راستہ ہے، فلاں آدمی یہاں سے گیا تھا، گڑھے میں گرا تھا، اب اگر اس کو یہ معلوم ہوگا تو اپنی گاڑی کیا کرے گا، سائیڈ سے لے کے جائے گا، نہیں معلوم ہوگا تو لسٹ میں اس کا بھی نام آئے گا، وہ بھی گڑھے میں گرے گا، اس کی بھی ہڈی ٹوٹے گی، تو ایک آدمی اس کو وہ گڑھے معلوم ہو جہاں پر، جن گڑھوں میں تاریخ میں لوگ گرے ہیں، اس کو وہ چالیں معلوم ہو جس میں شیطان انسان کو مبتلا کر کے اس کو پھنسا دیتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کو معلوم ہو نفس کی کمزوریاں کیا ہیں، نفس کی کمزوریاں کیا ہیں، نفس کہاں کہاں سے انسان کو غلط چیزوں کے تقاضے کر کے اس کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی ہی کی تلقین کرتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو. تو ایک انسان کو شیطان اور نفس کی چالوں کا علم ہو، اس کو حلال و حرام کی تفریق معلوم ہو، اس کو توحید اور شرک کا فرق معلوم ہو، اس کو سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہو، اس کو حلال و حرام صحیح اور غلط کی تمیز ہو. اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک آدمی چار دن دین پر عمل کیا لیکن شیطان اس کو غلط چیزوں میں مبتلا کر دے گا، زندگی بھر ایک غلط چیز کو دین سمجھ کے چلتا رہے گا، اس کی ثابت قدمی دین پر ہونے کی بجائے بے دینی پر ہوگی. ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں شراب پیتے تھے، گناہ کرتے تھے، زنا کرتے تھے، توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر دینداری اختیار کی تو ایسی دینداری اختیار کی جو بدعتوں اور شرکیات والی تھی. بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ ایک برائی سے، حرام سے نکلا، گناہ سے، معصیت سے نکل کر اس سے بڑی معصیت میں مبتلا ہو گیا. بہت سارے لوگ سال بھر کچھ نہیں کرتے ہیں، عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو شب برات کو، شب معراج کو سال بھر کا جو کوٹا ہے پورا کر لیتے ہیں. بتائیے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ عبادت کی رات نہیں ہے. خاص طور سے اس رات کو عبادت کرنا ثابت ہی نہیں ہے، لیکن تحقیق نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آدمی جب عمل کرنے پر بھی آتا ہے تو ایسا عمل کرتا ہے جو ثابت نہیں ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو دین پر جمنے کے لیے دین کو جاننا بھی ضروری ہے. ایک آدمی ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کہیں جاتا ہی نہیں، بس سٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی جاؤ، نہیں جاتا میں. کوئی کہ بس زندگی گزر جائے گی، گھر پہ پہنچو. اب اس کے بعد جب جذبہ پیدا ہوا تو جو ٹرین پہلے آگے بیٹھ گیا اس میں دیکھا نہیں میری ٹرین ہے کسی اور کی ہے، میری منزل تک پہنچاتی ہے کسی اور طرف لے جاتی ہے. بعض اوقات آدمی دین پر عمل کرتا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تو جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عمل کرنے لگتا ہے جو واقعی دین ہے کہ نہیں، دیکھتا نہیں ہے، بس کسی بھی چیز پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، اپنے دل سے عمل کرنا شروع کرتا ہے. یہ بھی غلط ہے. ہم کو جو مطالبہ ہے وہ ہماری چاہتوں پر جمنے کا نہیں. جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دین بتایا وہ دین ہے. تو آدمی کو تحقیق بھی ہو، آدمی تحقیق کرے کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا حق ہے کیا باطل، کیا اللہ کو پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. اس تحقیق کے بغیر آدمی اگر دین پر چلنا شروع کرے تو ایک آدمی بعض اوقات بے دینی کو دین سمجھ کے عمل کرنے لگتا ہے. بعض اوقات چار قدم چلتا ہے شیطان اس کو بھڑکا دیتا ہے. بعض اوقات نفس کے مکر و فریب نہیں جانتا ہے، ریاکاری کو اخلاص سمجھنے لگ جاتا ہے، حرام کو حلال سمجھنے لگتا ہے. آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کیسے دھوکے دیتا ہے. آپ بتائیے، اگر آپ آدم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، غور کیجیے شیطان نے کیا کیا. شیطان نے آ کے قسمیں کھائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، یہ پیڑ بہت اچھا ہے، بہت بھاری پیڑ ہے، کھاؤ گے اگر اس کا پھل تو کیا ہوگا، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے. هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، ایک پیڑ بتاؤ تم کو. ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ هل ادلک، قرآن میں اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو کیسے جو پھل، جس پیڑ کے قریب جانا منع تھا اس کا پھل کھلا دیا کہ نہیں کھلا دیا؟ کیسا کیا شیطان نے؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ میں اس نے کیا ہے، ابن آدم کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے؟ باپ کے ساتھ کیا ہے، بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر اللہ نے بیان کیا تاکہ ایک مسلمان قرآن کا پڑھنے والا سوچے کہ شیطان ہمیشہ نورانی راستے سے انسان کو گمراہی میں، ظلمت میں مبتلا کر دیتا ہے. وعدہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن انجام غلط ہوتا ہے، گمراہی کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. هل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا پیڑ بتاؤں کہ جس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، دوام. وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہ جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ تازہ بادشاہ، ایک دم فریش، ہمیشہ چلتی رہے گی, کبھی پرانی کمزور نہیں پڑے گی بادشاہت. کون نہیں چاہتا ہے, انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے زندگی کی طلب اور اقتدار کی طلب, اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. یہی وجہ ہے جنت میں اللہ نے بتایا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے خادم ہوں گے, جو مانگیں گے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو چاہت کریں گے ملے گا اور جس کا مطالبہ کریں گے ملے گا, انسان کی فطرت میں ہے. اب شیطان نے یہی داؤں آزمایا اور کہا کہ تم کو اب بتاؤں ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کی بادشاہت. کھا لیا پھل اور کیا ہو گیا, جسم کے کپڑے تک اتر گئے, شرمندہ ہو گئے, اللہ سے توبہ کی, پھر اللہ نے توبہ قبول کی. تو شیطان کے مکر و فریب بھی معلوم ہونا چاہیے, صحیح اور غلط کی تمیز بھی انسان کو ہونا چاہیے. علمی تحقیق پر آدمی چلے, اندھی تقلید پر آدمی نہیں چلے. یہ تیسری چیز ہے دین پر جمنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ آدمی بے دینی پر جمع رہے گا اور سمجھتا رہے گا دین پر جمع ہوا ہے. حارث ابن یعقوب الانصاری تابعی ہیں, کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدت الشیطان, کہتے ہیں فقیہ گہری سمجھ رکھنے والا, عقل مند سمجھدار واقعی وہ آدمی ہے کہ جو قرآن کی سمجھ بھی رکھتا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کی چالوں کا بھی علم رکھتا ہو. خالی کچھ حدیثیں یاد کر لی, کچھ آیات یاد کر لی, سمجھ لیا اس کو بس نہیں, یہ بھی سمجھنا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اس سے چوکنا رہو, اس کی مانو مت, اس کی چالوں میں آؤ مت. تو ہر وقت شیطان کا استحضار رہنا ضروری ہے, یاد رکھنا ضروری ہے کہ کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں, کہیں شیطان تو دھوکہ نہیں دے رہا ہے. اور شیطان کے دھوکے دینے کے طریقے معلوم ہو تو فوراً اس سے بچنا آسان ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں واقعی عقل مند آدمی وہ ہے جو صرف قرآن کا جاننے والا نہیں ہے بلکہ قرآن کی گہری سمجھ رکھتا ہو, قرآن کے احکام کو سمجھتا ہو, اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کی چالوں کو بھی سمجھتا ہو تاکہ وہ اس سے بچنے والا بنے. اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے. نمبر چار, ایک آدمی کا عقیدہ پختہ ہو تو اس کے لیے فتنے کے دور میں دین پر جمنا آسان ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے, عقیدہ توحید کی کتاب پڑھ لی, موحد بن گئے, لیکن جب آزمائش آئی, بچہ بیمار ہو گیا, سارے ڈاکٹرز کی علاج کر لی ہے, ڈاکٹر بولتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو, لیکن پھر بھی پریشانی باقی ہے. پھر کسی مولوی صاحب کے پاس گئے توحید والے, انہوں نے قرآن پڑھا پڑھا پڑھا, کچھ علاج نہیں ہوا, اس کو صبر نہیں ہو رہا, اس کو جلدی چاہیے. پھر کسی رشتہ دار نے کان میں پھونک دیا, فلانے بابا کے پاس چلو کام بنے گا, ایک اسپاٹ ہے بس وہیں کام ہوگا, دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ تھوڑا سوچتا ہے توحید کا تقاضا نہیں جائے, لیکن بچے کی محبت, جا کیسا باپ ہے تو. پھر شیطان بیچ میں آ کے کہتا ہے ارے ایک بار کر لے توبہ کر لینا, پھر اللہ توبہ معاف نہیں کرتا بھائی, بڑے سے بڑا گناہ ہو توبہ کرنے معاف ہو جائے گا, کام کر توبہ کر, کام بھی ہو گیا اللہ بھی اپنا کام بھی اپنا, دونوں چیزیں ہوں گی, عقل مندی کے راستے سجھاتا ہے. اور آدمی جاتا ہے شرک کر لیتا ہے, علاج بھی نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے بھی مدد, اللہ کی مدد آنے والی تھی, لیکن اللہ کی مدد اس کے لیے ہے جو اللہ کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. تو یہاں پر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے, ایک نوجوان نکاح نہیں ہو رہا, داڑھی کی وجہ سے جواب نہیں مل رہا ہے, رکتا ہے رکتا ہے رکتا ہے, تھوڑا صبر کرتا ہے, پھر دادی اماں بولتی ہے اس کو کتنا بوڑھا ہو گیا تو, دیکھ تیرے دادا کو ہے کیا, تیرے دادا کو داڑھی ہے, اتنے بوڑھے ہو کے نہیں ہے, تو جوانی میں بوڑھا بن گیا, کاٹ دے رشتہ شادی ہونے. پھر دوسرا کوئی آتا ہے, والدہ، والد، چچا کوئی آ جاتے ہیں ملنے کے لیے جو کبھی آتے نہیں تھے، آ کے بولتے ہیں ایک کام کر، داڑھی رکھنا ہے نا، ہم منع نہیں کرتے ہیں، شادی تو کر لے، شادی کرنے کے بعد پھر رکھ لینا. کوئی آتا بولتا جاب نہیں مل رہا، داڑھی کاٹ دے، جاب مل جائے گا، جب سیٹل ہو جائے گا، اچھی پوسٹ پہ پہنچ جائے گا، پھر جاب چھوڑ دینا، بزنس کرنا، داڑھی رکھ لینا ہے. کوئی آگے کہتا بڑھاپے میں کر لینا، بڑھاپے میں کر لینا، ذمہ داری اصل ہیں، آدمی داڑھی کاٹ دیتا ہے. کتنے فتنے آدمی کو آتے ہیں، آدمی عین موقع پر کیا ہوتا ہے، پھسل جاتا ہے. آدمی کا ایمان اگر پختہ ہو، اس کا عقیدہ ہو اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا ہے، اور اللہ کی مدد اللہ تعالی کو راضی کیے بغیر نہیں ملتی ہے. اللہ کی رضا اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے. جب واقعی اس کا یقین ہو، اللہ کی شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی کے ذریعے اللہ کی محبوبیت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پابند ہو جاتا ہے، تو ہی مدد آتی ہے. تو یہ عقیدہ آدمی کا پختہ اگر ہوگا، پھسلے گا نہیں. وہ بیٹی کی شادی ہے، اب سارے رسم و رواج مجبوری میں آ کے سر جھکا کے کر لیتا ہے، اور اتنے برے برے رسم و رواج ہوتے ہیں، عورتیں سب کرتی ہیں، اور یہ مسجد میں جا کے بیٹھا رہتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، اور گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کوئی آگے بولے ذرا گھر کی خبر لو، کیا ہو رہا ہے آپ کے. وہ عورتیں ہیں، ان کو کون روکے بھائی، عورتوں کو کون روکے، عورتوں کو کون روکے. تو ہی تو ہے کہ اگر نمک کم پڑ جائے تو تھالی سر میں مارتا تھا اس کی، لیکن رسم و رواج کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. کیوں؟ سنت کی قدر اتنی نہیں ہے، ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہے. سماج کا ڈر، لوگوں کا ڈر، رشتہ داری کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، ڈر ڈر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، سارے ڈر بسیرا کر لیتے ہیں. جب دل اللہ کے خوف سے ویران ہو جاتا ہے، سارے شیاطین آ کے اس میں بسیرا کر لیتے ہیں. تو اس لیے عقیدہ اپنا پختہ رکھنا چاہیے. اگر آدمی واقعی اللہ پر ایمان رکھے اور یقین رکھے اور شریعت کی تعظیم اس کے قلب میں ہو، تو پھر اللہ کی نصرت اور تیسیر اس کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے بطور نصرت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ جمائے رکھتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، بالقول الثابت، ایک مضبوط بات پر، ایک مضبوط بات کے ذریعے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. بعض اہل علم میں یہاں پر اور حدیث میں بھی اس آیت کے ضمن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قبر میں جب منکر نکیر اس سے سوال پوچھتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، تو اللہ تعالیٰ اس کو جماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. جب وہ دنیا میں جمتا ہے تو قبر میں بھی جمتا ہے اور حشر میں بھی جمے گا. دنیا میں جمنا ضروری ہے. تو جس آدمی اور کس کے لیے جمع ہے، تو اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ جماتا ہے. ایمان والا کون؟ جس کے ایمان میں قوت ہو، جس کا ایمان بیمار نہ ہو، جس کا ایمان باطل کی آمیزش والا نہیں ہو، بلکہ پکا ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، کامل ایمان وہ ہو، مضبوط ایمان والا ہو. اگر مضبوط ایمان نہیں ہوگا تو دنیا میں پھسل جائے گا، اور دنیا میں پھسل جائے گا تو قبر میں بھی پھسلے گا، اور آخرت میں پل صراط پر بھی پھسلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چوتھی چیز ہے جو ایک آدمی کو دین پر جماتی ہے، جس کو ہم عقیدے کی پختگی کہہ سکتے ہیں، عقیدے کی درستگی کہتے ہیں. پانچویں چیز جو دین پر جمنے کے لیے ضروری ہے اور ایک بہت عمدہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، وہ ایک اچھے مربی اور معلم کی ضرورت ہے. کہ ایک انسان اچھوں کی صحبت میں رہے، خصوصاً ایسے استاذ اور ایسے مربی کی صحبت میں رہے کہ جو دین پر عمل کرتا ہے، جو شریعت کا، کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، اور اس کا عملی طور پر پابند بھی ہے. ایسے کی صحبت میں اگر رہے گا تو اس کی صحبت کی وجہ سے اس کی استقامت اور اس کی ثابت قدمی کے اثرات اس کے قلب پر بھی پڑیں گے. اچھی صحبت ایک انسان کی دینداری میں بہت بڑا رول نبھاتی ہے. آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہوتے ہیں بچپن میں قرآن کی کتنے پارے حفظ کر لیے اور پھر جب اسکول سے کالج میں تشریف لے گئے تو پھر ایسے دوست مل گئے جو پیچھے نوٹ بک رکھ کے ٹوپی گھما کے بائک پہ یہاں وہاں گھومنے والے اور کولڈ ڈرنک سے آگے بڑھ کر بیئر بھی پینے والے تھے اور پھر فلمیں بھی دیکھنے والے تھے. اب اس کو بھی کہا کتنا نیک بنا رہے گا, چل چل زندگی کا مزہ چکھ, بعد میں دیکھنا مرے گا معلوم نہیں پڑے گا, یہاں کی بھی جنت لے وہاں کی بھی جنت لے. بہت بعض لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں, ان کو دو دو ایک جنت پہ کفایت نہیں کرتے ہیں, ان کو دو جنتیں چاہیے. تو دیکھ سمپل فارمولا کیا ہے, یہاں خوب مزہ کر لینے کا, جب بڑھاپا آتا ہے خوب جم کے توبہ کرنے کا, یہاں کی جنت ملی نا اب وہاں کی بھی ملے گی. یعنی دو جنتوں والا, اس سے پہلے مرا تو کبھی, موت توبہ کے پہلے آئے گی کہ بعد میں تیرے کو کیا معلوم ہے, توبہ سے پہلے بھی تو آ سکتی ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج خواہشات کی اتباع میں تو لگ رہا ہے اور کل توبہ کی سوچ رہا ہے, ہو سکتا ہے خواہشات تجھ کو کفر پر ڈال دے, زبان سے ایسے کلمات نکل جائیں کہ حرام کو حلال کرنے والے اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی والے ہوں, انکار والے ہوں, ہو سکتا ہے کفر میں چلا جائے. تو یہ جو فارمولا ہے یہ بہت خطرناک فارمولا ہے کہ آج عمل کر لو دنیا جیت لو اور کل دیکھیں گے توبہ کریں گے, بہت ڈینجر چیز ہے. کیونکہ ہر گناہ توبہ کو مشکل کرتا چلا جاتا ہے, ہر گناہ دوسرے گناہ کو آسان کرتا چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو صحبت کا بہت بڑا اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, بری صحبت سے. آپ دیکھیں کتنے نوجوان بچے دیندار گھرانے کے ہوتے ہیں, عالموں کے گھرانے کے ہوتے ہیں, لیکن باپ کی صحبت میں کم رہا, اس لیے کہ باپ کو زیادہ وقت ملتا نہیں تھا فیملی کے لیے, اور اولاد کو چھوڑ دیا, اور اولاد دوستوں کی کالج میں اس کی اس کی صحبت میں, پڑوس میں اس کی اس کی دوستی میں پڑ گئی, اور دھیرے دھیرے بددینی میں شکار ہو گئی, اور باپ اپنی دینداری میں پڑا رہا, اولاد اپنی بددینی میں بڑھتی چلی گئی, اور ایک اچھا خاصا جو پڑھا لکھا بچہ تھا بالغ جب ہوا ایسی صحبت اس نے اختیار کی کہ پھر پورا بددینی کے اوپر چلا گیا. اب باپ کھینچے تو باپ کی کہاں مانتا ہے, اور باپ ہاتھ اٹھائے تو اس کا بھی ہاتھ پکڑنے کے لیے اٹھتا ہے, پھر نہیں مانتا ہے. پختہ ہونے کے بعد لکڑی مڑتی نہیں ہے, ٹوٹتی ہے. پختہ ہو جانے کے بعد اولاد نہیں مانتی ہے. تو تربیت اور صحبت اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. کسی اچھے مربی کی صحبت میں ایک انسان رہے, اس کی باتوں کے ذریعے سے, اس کے اعمال کے ذریعے سے دل پر اثرات اس کے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال بیان کی. عطار کی مثال آپ نے بیان کی عطر والے کی, اور اسی طرح سے لوہار کی مثال, بھٹی والے کی مثال آپ نے بیان کی کہ جس کی صحبت اختیار کرے گا اس کے اثرات اور اس کی طرف سے نقصانات انسان کو ہو سکتے ہیں. تو صالحین کی صحبت آدمی اختیار کرے, علماء کی صحبت اختیار کرے, ایسے متدین علماء کی صحبت میں رہے جو اپنے, جن کا علم صحیح ہے اور جو اپنے علم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں دینداری کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو ہم کو دل میں ایک عجیب سی یعنی کیفیت محسوس ہوئی جو اس سے پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے برا دن میں نے نہیں دیکھا مدینے میں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. یعنی آدمی کے قلب پر صحبت کے مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو صالحین کی صحبت اختیار کی جائے, دیندار لوگوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے, برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے برائی دل پر اثر کرے گی. آج کل پرسوں کچھ دن جائیں گے, دھیرے دھیرے انکار کرنا کمزور ہوتا چلا جائے گا اور آدمی برائی پر عمل کرنے والا ہوگا. دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے, کسی کا برتھ ڈے ہے, ہوٹل میں دعوت دی کسی نے, اب تھوڑا یا متقی چلیے, دوستوں نے شراب بیئر منگائی, اب یہ اسی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں دوسرا کچھ پیوں گا, میں شربت پیوں گا, تم لوگ وہ پینا, وہ پی رہے ہیں موج منا رہے. کوئی کہ میری محبت میں تو پی لے پیارے, ایک گھونٹ تو پی. اب وہ جو ماحول کا اثر ہے, ایک گھونٹ میں کیا ہوتا ہے, نشہ تو نہیں ہوتا ہے, ایک گھونٹ پی لیا. اب کہ ایک پیا ہے تو پورا تو پی, پورا بھی پی لیا, پھر شام کو گھر پہ بھی نہیں آیا. کیوں؟ گھر والوں کو معلوم پڑ جائے گا, وہی سو گیا. اور معلوم نہیں پھر وہاں سو گیا تو زناکاری میں مبتلا ہو گیا. آج جو یہ دور آیا ہے آپ دیکھیں جو کال سینٹر پہ کام کرتے ہیں, جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں اس طرح کی, ان کی دینداری کتنی خطرے میں ہوتی ہے, بچانا بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. اگر ان کو دینی قوت ان کے اندر نہیں رہے گی پاؤں پھسل سکتا ہے. اپنے بچوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. کالجز میں جا رہے ہیں آج سکولیں, سکول کے بچوں کو آج وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں وقت سے پہلے جو ایک زمانے میں شادی کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوا کرتی تھی. آج یہ ایسے دور میں اتنے خراب دور میں ہم پہنچے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ایسی صحبت ملے جو اس کی دینداری کی تربیت میں غذا کا اور اس کے لیے کھاد کا کام کرے, اس کے دینداری کے پودے کے لیے پانی کی طرح وہ اس کے لیے اس کو بڑھنے کا ذریعہ بنانے والی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دی اور چلے گئے. آپ نے صرف نہیں کیا کہ صحابہ کو حلال و حرام کی تفریق بتا دی بس چلے گئے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کی آیات کی تلاوت کا فریضہ انجام دیا, جہاں اپنے اللہ کی کتاب کے معنی اور اپنے کلام کی حکمت لوگوں کے سامنے بیان کی, شریعت کے احکام واضح کر کے بتلائے اپنے قول و عمل سے, وہیں آپ نے اپنی نگرانی اور اپنی صحبت کے اثر سے صحابہ کی مستقلاً تربیت کی اور ان کو ادنا سے اعلیٰ انسان بنا دیا. ایسا انسان بنا دیا کہ جو قیامت تک کے لوگوں کے نزدیک خیر الناس ہوں. خود آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل صحبت اور تربیت کے ذریعے سے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر جمیں, ہم دینی ماحول کے اندر اپنے اوقات کو صرف کریں, مسجد میں دروس ہوتے ہیں اس میں ہم جائیں, گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں, اسی طرح سے ہم ایسے علماء کی تربیت اور صحبت اختیار کریں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں اور اس کے مطابق دعوت و عمل پر ان کا دوام ہے, تو ایسے علماء کی صحبت بھی اختیار کریں, ایک اچھا استاذ اور مربی اختیار کریں. یہ پانچویں چیز ہے. چھٹی چیز دین پر جمنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انبیاء اور صالحین کے واقعات میں غور کریں. یہ بھی آزمائش میں بہت ہی مفید اور جمنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ سارے واقعات جو ہم نے بیان کیے ہیں رسولوں کے, یہ اسی لیے ہم نے بیان کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی, مضبوطی دیتے ہیں, ثبات دیتے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ, اور اس قصے میں اور اس قرآن میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے. وَمَوْعِظَةٌ, اور اس میں واعظ بھی ہے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے لیے اس میں یاد دہانی بھی ہے. قرآن کریم میں کیا ہے؟ نبیوں کے قصے ہیں, رسولوں کے قصے ہیں, اور اس میں اللہ کی طرف سے حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے حق آ چکا ہے, اور اللہ کی طرف سے واعظ بھی ہے جس سے دل دہل جائیں اور برائی سے اپنے آپ کو الگ کر کے بھلائی کی طرف آئیں. وَذِكْرَى, اور اس میں ذِكْرَى بھی ہے, یاد دہانی ہے کہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ چونک کے جاگ جائے اور اس کو یاد آ جائے اپنی زندگی کا مقصد, اس کو یاد آ جائے وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے. تو ایمان والوں کے لیے قرآن کریم واعظ اور نصیحت ہے, یاد دہانی ہے. اور اس میں اللہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصود کیا ہے؟ ان واقعات میں ایمان والوں کے لیے, یقین رکھنے والوں کے لیے جن کے قلوب زندہ ہیں ان کے لیے ان واقعات میں عبرت و نصیحت اور اس میں دلوں کی ثابت قدمی ہے. اس میں برے کے لیے یاد دہانی اور جھنجھوڑنا ہے, اس کے لیے عبرت ہے. اور جو آدمی نیک دل ہے اس کے لیے ان واقعات میں صالح زندگی گزارنے پر اللہ کی نصرت کیسے ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے کیا وعدے ملتے ہیں انبیاء کے اور رسولوں کی زندگی میں, یہ دیکھ کر اس کے دل کو دین پر مزید جماؤ ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس سے نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے, کردار کی حفاظت وہ نہیں کر پاتا ہے اپنی. وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اگر غور کرے اس کے لیے مضبوطی ملے گی کہ وہ عزیز مصر کے گھر میں تھے اور اس کی بیوی نے اپنی طرف ان کو کھینچا, وہ فوراً دوڑے اس سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگے اور وہ پیچھے دوڑتی رہی اور یہ اس سے بچ کر انہوں نے کیا کہا, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ کیا کرتی ہے, یہ غلط کام ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے, میرا رب بڑا, یعنی میرا رب اس کو معاف نہیں کرے گا, معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ اختیار کرتا ہوں, تو کیا کر رہی, غلط کام ہے, اور دوڑے اس سے. ایک نوجوان ہے اور ایک عورت ہے, عزت دار گھر کی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, لیکن ایک نوجوان ایک ایسی عمر میں جس میں خواہش کا تقاضا انسان پر غالب ہوتا ہے, وہ جنون کی ایک شاخ ہے, انسان کے لیے اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے, خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن آپ دیکھیے, واقعی اللہ کا ڈر تھا, اللہ کے نبی تھے, نبوی گھرانے سے ان کا تعلق تھا, تربیت نبوی منہج پر ہوئی تھی, تو ایسے وقت میں انہوں نے کیا کہا, ہاں اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر کے مقابلے میں, اور دوڑے عملی طور پر بھی اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی. یہ واقعہ پڑھ کے آدمی کے دل کو ایسے مرحلوں پہ اگر یاد کرے, نگاہ کی حفاظت ہو یا دل کی حفاظت ہو یا ایسا مصیبت میں مبتلا ہو جائے, تو کتنے نوجوان ہیں جن کے لیے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوگا. یا ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ سالوں سال بیماری میں مبتلا رہے, جسم کے اندر بیماری سر سے لے کر پاؤں تک, لیکن اللہ تعالیٰ کی کبھی ناشکری نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی کبھی شکایت نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے, صبر کرنے والے بندے بن کر رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے, اپنی توفیق سے, اپنی نصرت سے ان کو اپنی طرف سے شفا عطا فرمائی, اور آخرت کا وعدہ تو ان کے لیے تھا ہی تھا. تو ایک آدمی جو بیماری میں مبتلا ہے, اگر ایوب علیہ السلام کے بارے میں غور کر لے یا اور سلف کی زندگی دیکھے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تھے, تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا. اولاد کی وفات ہے, صحابہ کے واقعات دیکھیں یا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ اولاد سے جدا ہو گئے تو سالوں سال روتے رہے, لیکن اللہ کی شکایت کبھی کی, کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے, بچے کی وفات ہو چکی ہے لیکن شوہر گھر پہ آئے, کھانا کھلایا, شوہر کی خواہش ہوئی تو خواہش بھی پوری کرنے دی, شوہر کا حق ادا ہو. اس کے بعد شوہر کو بتا رہی ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور پھر کسی دن وہ امانت مانگے اپنی واپس, تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر دیندار, شوہر نے کہا کہ دینا چاہیے واپس, جس کی امانت ہے اس کو واپس, اس کا حق ہے, اس کو اس کی امانت واپس دی جائے. کہا کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہمارے پاس تھی وہ اللہ نے لے لی, آپ کے بچے کی وفات ہو چکی ہے. کتنی کیسی عورت ہے آپ دیکھیے, کیسی صبر جگر والی عورت ہوگی کہ گھر میں بچہ ہے, بچے کی وفات ہوئی ہے, اور کتنے اچھے عمدہ طریقے سے شوہر کو ذہن بنا رہی ہیں, صبر والا معاملہ پیدا کر رہی ہیں. یہ دیکھ کر عورتوں کے سامنے بیان کیا جائے, عورتوں کے اندر وہ صبر آسان ہو جائے گا جو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کتنی عورتیں ہیں کہ گھر میں گھر والے کو بھی کھو دیتی ہیں اور ایمان کو بھی کھو دیتی ہیں. کتنی عورتیں ہیں شوہر کی وفات پر کہتی ہے, اللہ تو نے اچھا نہیں کیا, اے اللہ کیا تو اس کو ہمارا ہی گھر ملا تھا, کیا کچھ زبان سے نہیں کہتی, اللہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے, یہ بڑا ظلم ہے, اور یہ کیا کچھ نہیں, اللہ کی شان میں کتنی گستاخی کرتی ہے, گھر والے کو تو کھویا, وہ تو آنے والا نہیں ہے, لیکن ایمان بھی کھو دیتی ہے, ایمان بھی کھو دیتی ہے. تو انبیاء کے واقعات پڑھے, کوئی قائد ہے, مسلمانوں کا رہبر ہے اور قوم اس کو ستاتی ہے, وہ یہ بھی دیکھے موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کتنا ستایا, ہر ہر قدم پہ مصیبت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے, ان کو اس سے زیادہ قوم نے ستایا لیکن انہوں نے صبر کیا, انہوں نے صبر کیا. مصر میں ستایا, یہاں ستایا, وہاں ستایا, ہر جگہ ستایا. تو اس طرح سے انبیاء کے واقعات ہمارے لیے ثابت قدمی میں, اور جہاں پاؤں پھسل سکتا ہے وہاں ہمارے لیے کیا بن جاتے ہیں, جماؤں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے آدمی قرآن کریم کا مطالعہ کرے, حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرے, سلف کی زندگی کا مطالعہ کرے, تو اس کے ذریعے سے اس کو جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کیسے جمے تھے تو اس کے اندر بھی جمنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. تو قرآن و سنت میں جو واقعات آئے ہیں ان کو پڑھے. ہاں, جھوٹے واقعات جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیے ہیں بابا لوگوں کے, ان سے بچے. جو واقعی معتبر روایات ہوں, سلف کے معتبر واقعات ہوں, ان کو پڑھے. ایسی کوئی چیز اپنی دینی غذا نہ بنائیں جو بے بنیاد ہو, غیر معتبر ہو. اسی طرح سے ساتویں چیز دین پر جمنے کی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالی کو خوب یاد کرنے والا ہو, اللہ کو یاد کرنے والا ہو, اللہ کا ذکر کرے. اس لیے کہ اللہ کا ذکر فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے, شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہے, اور اللہ کو یاد کرنا بعض اوقات گناہ میں پڑنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو ایک آدمی اللہ کی شریعت پر جمے, صحیح عقیدے پر جمے, دین پر عمل پر جمے, اس کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم, شیطان ابن آدم کے قلب پر جمع رہتا ہے, اس سے لپٹا چپکا رہتا ہے. فَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ وَسْوَسَا, جیسے ہی یہ کسی بھول میں اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَا, پھر جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ, جو کہا گیا نا کہ وہ خناس ہے, من شر الوسواس الخناس, کہ وسواس ہے, بار بار وسوسے ڈالتا ہے, خناس ہے. خناس کا کیا مطلب ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے, فوراً پیچھے ہٹتا ہے. جیسے یہ ذکر کرتا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہاں پر خناسا, کہا کہ جیسے ہی ذکر کرتا ہے اللہ کا شیطان کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا. دل میں کوئی وسوسہ آیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, غصہ آیا, معلوم نہیں غصے میں کفریہ جملہ زبان سے نکل جائے, معلوم نہیں غصے میں بیوی کو طلاق دے دے, معلوم نہیں غصے میں شریعت کا انکار کر دے. ہوگی سنت, کر لو تم ہی عمل, میں نہیں کرتا, انکار کفر ہو گیا. کتنے لوگ غصے میں آ کے کیا کچھ نہیں کر دیتے. کسی کو نماز کے لیے بلایا, جاؤ تم لوگ, میں نہیں پڑھتا ہوں, نہیں پڑھنا ہم کو. کتنے لوگ ہیں غصے کے وقت میں شیطان اکثر کفر زبان سے نکال دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, کہ جو لوگوں کے سینوں میں, دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا شیطان کو دفع کرتا ہے, جو کہ عقیدے کی خرابی کا بہت بڑا خطرہ انسان کے لیے ہوتا ہے. شیطان انسان کا عقیدہ ہی خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کو یاد کریں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے, تاکہ ایمان محفوظ رہے, آدمی ایمان پر جمع رہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کی یاد ہی سے, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں, دلوں کو سکون میسر ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. دلوں کو سکون نہیں ہو تو آدمی گناہوں کی طرف جاتا ہے. آدمی کو سکون نہیں ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, یا آدمی کو کچھ ٹینشن ہے, جا کے سیدھا شراب پینے لگ جاتا ہے, یا نیند نہیں آ رہی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے, تاش کھیلنے لگ جاتا ہے, چوراہے پر جا کر کسی گناہ میں مبتلا, سگریٹ پینے لگ جاتا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. تو آدمی بعض اوقات سکون نہیں ملنے کی وجہ سے بھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اگر وہ یاد رکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ سکون کا بہترین ذریعہ اللہ تعالی کی یاد ہے. اللہ کا ذکر کرنا آدمی کے قلب کو سکون دیتا ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا آدمی کے قلب کو یقین و اطمینان فراہم کرتی ہے. تو فتنے کے مواقع پر خصوصاً اور عام حالات میں بھی آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے, اس کو, اس کے دل کو اطمینان اور سکون ملے گا. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے آدمی کے دل کے لیے اطمینان اور سکون کا. تو اللہ کے ذکر میں سکون و اطمینان ہے. تو اللہ کو یاد کریں, تاکہ دل غیر مطمئن نہ ہو، تاکہ دل گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو. نمبر 8، موت اور آخرت کو یاد رکھنا ہے. خصوصاً یہ اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب آدمی دینداری کی بجائے شہوتوں اور خواہشات کو اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے. کہ ایک آدمی خواہشات کا پابند ہو جائے، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، پیسہ کمانے میں لگ گیا تو سب نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، سب چھوڑ گیا، خوب پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، بنگلے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، گاڑی موٹر جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، زیورات جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، قسم قسم کے کھانے شرابے اور کیا کچھ نہیں، کہاں تک پہنچ گیا، بہت دور نکل گیا. ایسا آدمی جو لذت میں پڑا ہوا ہے، جس کو اللہ کی شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر وہ موت کو یاد کر لے تو اس کی لذتیں پھیکی ہو جاتی ہیں، توبہ آسان ہو جاتی ہے، دین کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ موت انسان کی لذتوں کو پھیکا کر دیتی ہے. لذتوں میں پڑا ہوا آدمی دین کی طرف آ نہیں پاتا ہے. شریعت کی قیود کو اپنانا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کون اپنے گلے میں شریعت کا پھندا ڈالے؟ آزاد جانور کی طرح گھومتے رہو، دندناتے پھرو، مزہ آتا ہے بڑا. لیکن شریعت کی پابندی کون کھوٹے سے بنا رہا ہے شریعت کے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جس آدمی کو معلوم ہو کہ یہ ساری چیزیں، یہاں پر بنگلہ چھوٹ جائے گا، گاڑی چھوٹ جائے گی، یہ زیورات، یہ مال، یہ ساری گدی، یہ ساری ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی اور قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا سوائے ایمان و عمل کے، تو آدمی کے لیے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو کام آئے گا اس کی تیاری کرو، اس کو جمع کرو. عمل آسان ہوتا ہے جب دنیا چھوٹنے والی ہے اور موت یقینی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور اس کے بعد حشر کا معاملہ ہے، جب اس پہ آدمی غور کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعمار واہلیہ وہم یعذبون فقال ابشروا آل عمار وآل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ اس پس منظر میں ہے کہ ایک آدمی کے لیے دو قسم کے حالات ہیں. ایک دنیا میں کشادگی کے حالات ہیں، مال و دولت خوب ہے اس کے پاس، اور دوسرے حالات ہیں تنگی، پریشانی، بیماری اور تکلیف کے حالات. ان دونوں حالتوں میں آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، بددینی کی طرف چلا جا سکتا ہے. ان دونوں حالتوں میں آخرت کا استحضار اس کو دین پر جماتا ہے. مثلا ایک آدمی بیمار بستر پر پڑا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے کر رہا ہے، ایک وقت تک صبر کرے گا، اس کے بعد اللہ کی شکایت کرنا شروع کرتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا، نعوذ باللہ. گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ کیا اللہ نے مصیبت ڈال دی ہمارے اوپر، ان کی نگرانی کرتے رہو، ان کی نجاست صاف کرتے رہو، ان کے لیے دوائیں تو نہیں مہنگی اور کیا کچھ نہیں ہے. ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ زندگی کے دن گن رہا ہے، ایسا آدمی اگر موت کو یاد کر لے اور یہ سوچے آج صبر کر لوں گا، موت ایک دن آنے والی ہے، یہ ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ہمیشہ کی تکلیف یہ نہیں ہے، موت میرے لیے کیا ہے، اس سے چھٹکارا بن جائے گی، موت جیسی آ جائے گی اس تکلیف سے نکل جاؤں گا، اگر میں نے اس پر صبر کیا اور اللہ کا حکم نہیں توڑا، اس پر میں نے صبر کر لیا، ایک دن موت آئے گی اس سے نکل جاؤں گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی، تو وہ تکلیف بے بھی لذت ملنے لگتی ہے. تکلیف لذت کب بنتی ہے؟ جب اس تکلیف پر جو وعدہ اور جو انعام اور جو نعمت ملنے والی ہے، اس نعمت کا استحضار آدمی کے پاس ہوتا ہے. جنت کا یقین جب آدمی کے دل میں ہو، جنت کی نعمتیں جب آدمی کے سامنے ہو، تو دنیا کی مشقت بھی لذت بن جاتی ہے. ایک آدمی ہے، اس کو اگر یقین ہو جائے کہ ایک کلومیٹر پر سونے کی ایک پوٹلی رکھی ہوئی ہے اور وہ تیرے انتظار میں ہے، اور تو پہلے پہنچ گیا تو تجھ کو ملے گی، جو دوڑے گا آدمی، گاڑی نہیں ہے پاس میں، کیا کرے گا، گاڑی آنے تک رکے گا؟ نہیں، میرے پہلے کوئی آ گیا تو، اب دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور جتنا دوڑ رہا ہے پسینہ آ رہا ہے، لیکن جتنا زیادہ دوڑ رہا ہے اس کو اور خوشی ہو رہی ہے، اور قریب ہو رہا ہوں، اور قریب ہو رہا ہوں، اور قریب ہو رہا ہوں کہ کچھ ہی لمحات میں پہنچنے والا ہوں اور مجھ کو وہ چیز ملنے والی ہے. یہ مشقت اس کے لیے کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کچھ ملنے کا شوق ہے، اس کو کچھ ملنے کا یقین ہے، تو اس دھوپ میں دوڑنا بھی اس کے لیے کیا ہو گیا؟ لذت بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہنچے گا تو اس کو ایک بہت عمدہ چیز ملنے والی ہے. کتنے نوجوان ہیں کلبز میں جاتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں, باپ کی تھیلی اٹھاتے نہیں ہیں, بازار سے جو سودا خرید کے لا رہا ہے باپ, اے بوجھ اٹھا کے بوڑھا باپ اٹھا کے لا رہا ہے, وہ کون اٹھائے گا؟ لیکن پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں جم میں جاتے ہیں اور جم میں جا کے لوہے کے وزن اٹھاتے اٹھاتے رکھتے اٹھاتے رکھتے اٹھاتے رکھتے اور آئینے میں دیکھتے جاتے ہیں اور پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں, تھک گئے ایک دم, اور معلوم نہیں ہے گھر تک چلنے کے لیے پاؤں میں جان ہے کہ نہیں ہے, اس لیے کہ آج بہت بڑا اٹھایا ہے, ادھر بھی بڑھا دیا تھا ادھر بھی بڑھا دیا تھا اور بدن کانپ رہا ہے, لیکن خوشی ہوتی کہ آج کچھ زیادہ وزن اٹھایا میں نے, یہ دیکھو کتنا موٹا موٹا ہو گیا ایک دم, میرے بائسپس دیکھو اور میرے یہ دیکھو اور پش اپس کر رہا ہے اور کیا کچھ, کیا ہے یہ محنت, تکلیف اٹھا رہا ہے اور تکلیف اٹھانے میں کیا ہو رہی ہے خوشی, کیوں؟ اس لیے کہ ہیلتھ از ویلتھ, اچھا کہ صحت ملے گی, اس سے طاقت ملے گی قوت ملے گی, پھر بازار میں کھڑے ہو کے نمائش کے لیے ٹھہرنا آسان ہو جائے گا. ہاں بازار میں نائی کی دکان کے باہر کنگھی کر کے ٹی شرٹ پہن کے نمائش کے لیے کہ میں مجھ کو دیکھو, کوئی تو انتخاب کرے میرا, کوئی تو چنے مجھ کو, کیا ہے یہ, شرمانا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آدمی کے لیے دنیا کی تکلیف لذت بن جاتی ہے جب کوئی اور وعدہ اس کے سامنے ہوتا ہے. بتائیے وہ آدمی جو واقعی اللہ کے وعدوں پر یقین کرے اس کے لیے دنیا کی تکلیف آسان نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار اور حضرت یاسر کو تکلیف دی جاتی تھی عرب کے ریگستان میں, ان کو ستایا جاتا تھا, پریشان کیا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے, کہتے کہ صبرن یا آل یاسر, اے آل یاسر, اے یاسر کے گھر والوں تم صبر کرو, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے, تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. حضرت بلال کے لیے کیا چیز تھی جس نے آسان کر دیا ان ساری تکلیفوں کو جو مشرکین ان کو دیتے تھے؟ وہ وعدہ تھا اللہ کی طرف کا کہ آج اگر دین پر جمے رہے, ان کا پتھر مارنا, ان کا گھسیٹنا, ان کا رسی سے باندھنا, ان کا دھوپ میں ہم کو لٹانا, ہماری چمڑی ادھیڑ دینا دنیا تک کے لیے, جیسی موت آ گئی اس سے آزاد ہو جائیں گے, لیکن اگر آج دین سے پھر گئے تو پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہنا پڑے گا. تو جنت کا جو وعدہ تھا اور جہنم کا جو خوف تھا ان کے لیے دین پر جمنے میں آسانی کا ذریعہ تھا. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ وبعد. اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں, ایک راحت کے ایک تکلیف کے, اور اگر ان حالات میں آخرت میں اللہ کے وعدے جنت اور جہنم اور جو بھی مراحل آخرت میں پیش آنے والے ہیں, ایک آدمی کے دل میں اگر ان کا یقین ہو تو اس کے لیے اچھے برے تمام حالات میں دین پر جمنا آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور میں جب صحابہ کو ستایا گیا اور دین کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا گیا, پریشان کیا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا وعدہ اور جنت کی بشارت دی تاکہ دین پر جمنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دنیاوی لذتیں اور دنیا کی نعمتیں اس کے لیے اللہ کے دین پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, وہ ان نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو بھول جاتا ہے. تو ایسے وقت میں بھی موت کا یاد رکھنا, قبر کے اندھیرے کو یاد کرنا اور جہنم کے عذاب اور اسی طرح سے حشر کے حالات کو یاد رکھنا اس کے لیے ایک یاد دہانی اور اصلاح کا بہت ہی عمدہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ خصوصاً اچھے حالات میں اور عام طور سے وہ اپنی زندگی کے اختتام کو نہ بھولے، وہ اپنی موت کو نہ بھولے۔ اس لیے کہ موت دار العمل سے دار الجزا میں جانے کا دن ہے، یا موت وہ حالت ہے، وہ دروازہ ہے کہ جس سے ایک انسان دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت میں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی یعنی موت، اس کو خوب یاد کیا کرو۔ فما ذکرہ عبد قط وهو فی ضیق الا وسعه علیہ، جو بھی بندہ اس کو تنگی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ موت کی یاد اس کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کرتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اور ولا ذکرہ وهو فی سعت الا ضیقه علیہ، اور جو بھی بندہ اس کو وسعت کے، کشادگی کے، آرام کے، راحت کے حالات میں یاد کرتا ہے تو یہ موت کا یاد کرنا اس کے حالات کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو جیسے بھی حالات انسان کے ہوں، موت کی یاد اس کو دوسرے پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ تنگی کے حالات ہیں، موت کو یاد کرنا بتاتا ہے کب تک رہے گی، بیماری کب تک رہے گی، پریشانی کب تک رہے گی۔ ایک دن موت آئے گی، دنیا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اگر دین پر عمل کرتا رہا، یہ مصیبتیں موت کے ساتھ ختم اور ہمیشہ کی راحت ہے۔ تو دنیا کی تنگی ہلکی ہو جاتی ہے موت کی یاد کی وجہ سے۔ اور اگر آدمی دنیا میں بے دینی پر جی رہا ہے، مال و اسباب کے اندر سانس لے رہا ہے، تو ایسا آدمی جیسے ہی موت کو یاد کرتا ہے اس کو ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ میری ساری نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، اور میں جو غفلت کی زندگی جی رہا ہوں، یہ غفلت مجھ کو جہنم سے بچا نہیں سکتی ہے۔ جہنم کو بھولنے سے، اللہ کو بھولنے سے اللہ ہم کو نہیں بھولتا ہے، اللہ ضرور حساب لینے والا ہے، آخرت میں ضرور اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تو اس دن کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ تو ایک انسان کے لیے لذتیں پھیکی ہو جاتی ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے جب کشادگی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے، اور یہ ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا۔ اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آٹھواں ذریعہ جو ہم نے دیکھا دینداری پر جمنے کا اور اصلاح پر قائم رہنے کا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہر حال میں موت کو یاد رکھے، اور موت کے بعد کی زندگی، جنت اور جہنم اور اس طرح کے تمام مراحل کو یاد رکھے۔ نمبر نو، دین پر جمنے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے سامنے جیسے ہی علم کی بات آئے وہ اس پر عمل کرے، جیسے ہی وہ کوئی نصیحت قرآن و سنت میں سنے، کسی معلم اور مربی سے جیسے ہی کوئی ترغیب و ترہیب کی بات سنے، جیسے اس کے سامنے علم آئے وہ علم پر عمل کرے۔ اگر وہ علم پر عمل کر لیتا ہے تو دل میں اقرار مزید قوی ہو جاتا ہے، مانی ہوئی بات مضبوط ہو جاتی ہے، اور ایک عمل اگلے عمل کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ لیکن اگر نصیحت سن کر سنی انسنی کر دے، اور اللہ کے دین کی بات سنے، اللہ کا حکم سنے اور اس کو ٹال دے، تو آج کی بے عملی کل کے لیے مزید بے عملی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی کوئی نصیحت کی بات آدمی سنے، جیسے ہی قرآن و سنت کی بات سامنے آئے، جیسے ہی اللہ کے احکام اس کے سامنے آئے، آدمی کو چاہیے کہ فوراً اس پر عمل کرے، تاکہ آج کا عمل کل کے لیے مزید آسانی پیدا کر دے۔ دیکھیے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، بچپن سے اگر ماں باپ ان کو نماز کی عادت ڈال دیں، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال دیں، اسلامی آداب کا لحاظ کرنے کی عادت ڈالیں، تو بچپن سے عمل کرتے کرتے کرتے بعد میں عمل آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جن کو اس کی عادت نہیں ہوتی ہے، بعد میں عمل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک عمل، ایک وقت کا عمل اس کے لیے اگلے عمل کو آسان کرتا ہے، اور ایک بے عملی اگلی بے عملی کو آسان کر دیتی ہے، عمل کو مشکل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اور نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ، اگر وہ لوگ اس وعظ و نصیحت پر عمل کر لیتے جو انہیں کی گئی تھی لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ خیر کی بات تھی، زیادہ بہتر بات تھی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کو زیادہ دین پر جمانے والی چیز ہوتی ہے۔ یعنی جیسے نصیحت سنی اگر فوراً عمل کر لیتے تو ان کے لیے آخرت میں خیر کا ذریعہ اور دنیا میں ثابت قدمی کا ذریعہ یہ بن جاتا ہے۔ لیکن آدمی چونکہ نصیحت سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے اور اس کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، تو ایسا اس کو نظر انداز کرنا بعد کی بے عملی کے لیے، ایک کے بعد ایک بے عملی اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی دین کی بات سنتا ہے، اس کو سنی انسنی کرتا ہے، اس کی قدر دل سے کم ہو جاتی ہے، اور ایک بار آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے اگلی بار چھوڑنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی ہے، ایک نماز چھوڑ دے اس کو برا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد اور نمازیں چھوڑتا چلا جائے دھیرے دھیرے عادی ہو جاتا ہے، پھر سال میں مہینے میں کبھی نماز پڑھنے لگتا ہے۔ کتنے بے نمازی جو ہے نمازی بن جاتے ہیں اور کتنے نمازی بے نمازی بن جاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے کہ ایک عمل آدمی آج کرے اور جذبہ رکھ کے کرے کہ کل اور کروں گا تو اس کے لیے اور عمل آسان ہو جاتا ہے، لیکن آج ایک عمل چھوڑ دے سوچے کل کریں گے دیکھیں گے تو وہ عمل کل اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، آدمی اور نیچے اتر آتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو نصیحت بھی سنے، جو دین کی بات سنے، اس پر عمل کر لے، عمل کر لے۔ صحابہ جیسے اللہ کا حکم آیا شراب حرام، فوراً انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کی خاص صفت یہ تھی کہ جیسے اللہ کا حکم آ جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے، فوراً عمل کرتے تھے۔ لیکن ہمارا آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے حکم آتا ہے، ہم اس کے لیے ایک ڈیٹ رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی سوچتا ہے اس مرتبہ رمضان سے نمازی بن جاؤں گا، کوئی آدمی سوچتا ہے جمعہ سے بنوں گا، کوئی آدمی سوچتا ہے فلاں جو ہے امتحان ہو جائے اس کے بعد سے میں نماز پڑھوں گا، کوئی آدمی سوچتا ہے جاب مل جائے گا نا ایسا کروں گا، کوئی آدمی سوچتا ہے نکاح ہو جائے گا تب سے میں کروں گا۔ کل کرنے والا کبھی نہیں کرتا ہے، آج جو کرتا ہے وہی آدمی کل بھی کرتا ہے، جو کل پر ٹال دیتا ہے اس کا کل کبھی آتا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی آج سے شروعات کرے، اب سے شروعات کرے، تو اس کے لیے کل عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جیسے علم ہمارے سامنے آیا فوراً عمل کریں، تو یہ بھی دین پر جمنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے دین پر جمنے کی کہ ایک انسان اللہ کے دین کی نصرت میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے۔ کہ ایک آدمی ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، اس علم کو عام کرنے اور زندگیوں میں اس علم کے مطابق عمل لانے کی جدوجہد کریں، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ چاہے وہ اپنے مال کو اللہ کے دین میں صرف کرنا ہو، چاہے اپنے قول اور اپنے بدن کو اللہ کے دین کے لیے بھگانا اور صرف کرنا ہو، استعمال کرنا ہو، چاہے وہ اپنی جان دینا اللہ کے دین کے لیے کیوں نہ ہو، جیسا تقاضا اللہ کی طرف سے ہو آدمی ویسے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے آدمی تیار ہو جائے۔ تو یہ جذبہ جب آدمی کے لیے اندر ہو اور آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین کی مدد کرتا چلا جائے، اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے، تو یہ دعوت بھی اس کے لیے دین پر عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ تو ایک عمل پر دو وعدے، کتنی عجیب چیز ہے۔ دیکھیے عمل ایک ہے، مطالبہ ایک چیز کا ہے، لیکن وعدے اللہ کی طرف سے دو چیز کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, ہم ہی اللہ سے مانگتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے کہا اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی, جو اللہ نے اپنے نبی کی شریعت بھیجی ہے, اللہ کا دین بھیجا ہے, اس دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور دوسری چیز وہ یثبت اقدامکم, کہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. ایک تو خارجی طور پر تمہارے مقابل جو رکاوٹیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا, پریشانیوں کو ہٹائے گا, تمہاری حفاظت کرے گا باہر کی چیزوں سے. دو, جب تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کوشش کرو گے تو اندر سے بھی تم کو مضبوط کرے گا, باہر سے تمہاری حفاظت کرے گا اور اندر سے تمہاری استقامت اور تمہاری ثابت قدمی کے وسائل پیدا کرے گا, تم کو اور دین پر جمائے گا, تم کو مخالفین کے مقابلے میں اور استقامت دے گا اور ثابت قدمی دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تمہارے قدموں کو جمائے گا. تو ایک آدمی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے سینے کو کھول دے, اپنا ارادہ پختہ کرے کہ جہاں اللہ کے دین کو جس اعتبار سے بھی ضرورت ہوگی میں اپنی صلاحیت کے بقدر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا. اللہ کا دین زندگیوں سے نکلتا رہے, اللہ کی شریعت زمین پر سے اٹھتی رہے, مٹتی رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگ مذاق بناتے رہیں, لوگ بےہودہ چیزوں کو دین کا مقام دیتے رہیں, اور مسلمان جو ہے مسلمان بے فکری کی سانس, بے فکری کی چادر اوڑھ کے سوتا رہے, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے اور اس کو سکون نہ آئے جب تک کہ وہ ہر انسان تک اللہ کے دین کو نہیں پہنچاتا ہے جہاں تک کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, اور جو بھی اس کے لیے مطالبہ اللہ کے دین کی طرف سے ہو اس کے لیے وہ تیار ہے. تو یہ 10 باتیں تھیں جو اللہ کے دین پر جمنے کے لیے ضروری تھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے دین پر جمنے اور اسی پر جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جو دین پر ثابت قدمی, دین پر جمنے کے سلسلے میں تھا کہ ہم کیسے دین پر جمیں. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.